NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 3 januari. Brazilianen trekken massaal langs de kist met voetballegende Pelé. En Oekraïne claimt opnieuw martelplekken te hebben gevonden. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De Oekraïnse politie zegt dat er 25 martelkampen zijn ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne. Die omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. In Noorwegen is bijna 80% van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch, blijkt uit gegevens van de Noorse autobranchevereniging. Het jaar daarvoor was 65% van de nieuw verkochte auto's elektrisch. Tesla was het populairste automerk bij Noorse automobilisten. Noorwegen wil dat er over 2 jaar geen nieuwe auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen. En dat terwijl het land zelf een grote producent is van olie en gas. Het dodental van de aanval op een gevangenis zondag in Mexico is opgelopen. In totaal zijn 19 mensen omgekomen, 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. 15 mensen raakten gewond, zeggen de Mexicaanse autoriteiten. De aanval was in de stad Ciudad Juárez, bij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. De Duitse minister van Defensie krijgt zware kritiek na een videoboodschap van over onder meer Oekraïne. Die werd opgenomen tijdens de jaarwisseling met vuurwerk op de achtergrond. Minister Lambrecht vertelt in de video onder andere dat de oorlog in Oekraïne haar veel bijzondere ervaringen en ontmoetingen met interessante mensen heeft opgeleverd. Duitse media en de oppositie noemen de video ongepast en beschamend. De SPD-minister kreeg al eerder kritiek omdat ze de uitbreiding van het Duitse leger te traag zou aanpakken. Maaike van Gerwen heeft de finale bereikt van het WK darten. In het Londense Alexandra Palace versloeg de drievoudig winnaar de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. In de finale wacht de Engelsman Michael Smith. Hij is tweevoudig verliezend finalist. Van Gerwen versloeg hem in 2019 met 7-3. Het weer. Het is fris en mistig op dit moment. Vanmiddag meer bewolking en regen. Het wordt een graad of 8. Ook vanavond regenachtig. Er staat dan een krachtige wind uit het zuidwesten. Het NOS Radio 1-journaal. In het Braziliaanse Santos is het een komen en gaan van mensen die een laatste groet willen brengen aan voetbalicoon Pelé. Hij ligt voor 24 uur opgebaard in het stadion, waar mensen afscheid van hem kunnen nemen. De Nederlander Reggie Wakkeri woont in Santos en deed gisteren al een poging om bij het stadion te komen, maar dat lukte niet. Goedemorgen, bent u inmiddels wel in het stadion geweest? Nee, ik ben vandaag 2 keer geweest en het is niet te doen. Het is gewoon veel te veel mensen en helaas. En ook erg warm. Want hoe ziet het eruit bij dat stadion? Het is gewoon een massa van mensen, jong, oud. Om in de buurt te komen van het stadion, dan moet je al bijna 2 uur in de rij staan. Het is een file van 2 kilometer om binnen te kunnen komen. Dat is niet te doen. En u bent wel even in die rij gaan staan? Ik heb het geprobeerd, maar het is veel te warm. Het is meer dan 30 graden in de brandende zon. Dat is, nee. Hoe beschermen mensen zich daartegen? Ja, geen flauw idee. Voor mij ging het dus in van, lukt het niet. Helaas. Nee, maar heel veel mensen hebben het er wel voor over. Ja. Toch, u wilde heel graag afscheid nemen van Pelé. Waarom? Nou, Pelé, dat is ook mijn idool. Al praat je over voetbal, dan praat je over Pelé. En niet alleen voor voetbal, maar ook maatschappelijk. Het is gewoon een idool, een god wil ik bijna zeggen. Hè? En ja, als laatste eer zou ik het heel graag willen doen. Maar het is helaas niet gelukt. Die Brazilianen die dus in die rij staan, maar ook er zullen er ook maar genoeg zijn die hetzelfde doen en denken, nou, dit ga ik niet redden. Wat maakte dat Pelé voor hen zo belangrijk was? Meer dan alleen maar dat voetbal. Pelé is Brazilië. Pelé die bracht saamhorigheid. Het was een levende legende. En nu is het gewoon een legende. Jong, oud. Pelé was een voetballer van elke club. Het maakt niet uit voor welke club je was of bent. Iedereen hield en houdt van Pelé. Dat is een unicum. Heeft u nog verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld wel eens gezien of gesproken hebben? Nou, je hoort natuurlijk voor je verhalen in de wandelgangen. Het was een super sympathieke man. Hij ging ook gewoon met het volk om. Hij ging vaak ook naar diverse kroegjes in de buurt. Hij heeft een eigen, ja, hoe zeg je dat, stamkroeg dicht bij het stadion. Wat ook de naam van hem draagt. En dan kwam hij ook vaak gewoon onder de mensen. Uiteraard de laatste tijd niet meer. Dat ging gewoon niet meer. Was bezig ook door zijn gezondheid. Maar het is en blijft een man van het volk. En niet alleen in Brazilië, maar ik denk over de hele wereld. Iemand die wat te maken heeft met voetbal, die weet wie Pelé is. Het in de rij staan, het stadion bereiken, dat gaat dus niet lukken. Is het wel mogelijk om het bijvoorbeeld op televisie te zien? Ja. Dat is hier 24 uur wordt het uitgezonden. En doen veel mensen dat? Ik geloof dat iedereen. Ja, nee, de televisie staat die dag en nacht aan. En er wordt gewoon over twee dingen gesproken. Dus over de nieuwe president en over Pelé. Dus de komende uren dan toch maar gewoon voor de tv? Voor de tv. Want ook de president die komt straks aan. Die is gisteren is geïnstalleerd. En die is om 9 uur komt hij in het stadion aan. En om 10 uur gaat alles dicht. En dan wordt hij begeleid naar zijn laatste rustplaats. Allemaal te volgen via tv dan maar? Allemaal via tv, ja. En uiteraard ook de mensen op straat, want hij krijgt dus een rondgang. Ze gaan ze eerst langs het huis waar zijn moeder woont. En dan gaat hij weer langs het stadion. En dan wordt hij dus weer teruggebracht teruggebracht. Dan wordt hij doorgereden naar het graf. Want zijn moeder, die leeft nog. Ja, die is 100, hè? Die is 100, ja. Gaat u dan wel langs de kant van de weg staan? Ik denk dat ik dat wel ga proberen, ja. Hartelijk dank, Reggie Wakkeri. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 ging het over de volle ziekenhuizen en oververmoeid zorgpersoneel in China. Na het loslaten van de coronarestricties wordt het land overspoeld met besmettingen. Viroloog Mark van Rans denkt niet dat dat gevolgen heeft voor Nederland en België. We gaan niet terug naar die eerste dagen van die eerste en die tweede golf. Dat is uitgesloten en dat moeten we ook heel goed aan de bevolking zeggen. Er komen hier geen lockdowns voor deze dingen. Wanneer die varianten in de Omicron-atmosfeer blijven, dan gaat dat ook geen probleem zijn. Daar zijn we nu, door de golfjes die we nu meemaken, en de vaccinaties, zijn we daar goed tegen bestand. Van Hans vertelde dat het testen van Chinese reizigers die naar Nederland komen een positief effect heeft. We beogen niet elke patiënt te gaan testen, dat doen we hier ook niet. Ja. Op dit moment zijn het trouwens dezelfde varianten daar zoals hier. Dus dat hoeft ook niet. Nee. Dus wat je probeert te doen is eigenlijk gewoon epidemiologische surveillance. Het in de gaten te houden. In de gaten houden. Nee. En als dat dan bij een patiënt niet lukt, of dat is een net met hele grote mazen, dat maakt niet uit, zolang je maar wat informatie hebt. Wat brengt het nieuwe jaar Afghanistan? De voortekenen zijn slecht, uitermate slecht. Nieuwsuur richt de blik de komende dagen op de toekomst van het land. Verslaggever Zainab Hamoud is net terug uit Afghanistan en vertelde dat de positie van de vrouw daar verslechtert. Al verschilt het wel per provincie. In Kabul zie je soms vrouwen zonder gezichtsbedekkende kleding. De Taliban zeggen daar niks van. Terwijl in andere steden wordt daar wel heel streng op gehandhaafd. En er zijn gewoon provincies waar je niet snel een vrouw zonder burka op straat zal zien. Dat zijn ook provincies waar alweer lijfstraffen worden uitgevoerd. Er is een publieke executie geweest, stenigingen, zweepslagen. Volgens Zainab Hamoud heeft de conservatiefste stroming binnen de Taliban de overhand gekregen. En die denkt dat ze economisch kunnen overleven in een land dat afgesloten is van de buitenwereld. En waarin vrouwen niet mogen werken. Dat verbod om voor NGO's te werken, dat is echt heel problematisch. Los van dat duizenden vrouwen nu hun inkomen verliezen, hebben, zoals je zei, sommige hulporganisaties al hun activiteiten gestaakt. En dat terwijl ruim de helft van alle Afghanen van hulp afhankelijk is. Dat die mensen die kunnen niet rondkomen zonder hulp. Die hebben dan gewoon niet meer genoeg te eten. In Langs de Lijn en Omstreken was Andries Jonker de bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. Het WK vrouwenvoetbal wordt in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld. Jonker hoopt op veel oranje fans in het publiek. De ambassadeur van Nederland was bij de loting aanwezig. En die zei dat in Nieuw-Zeeland zo'n 200.000 mensen met Nederlandse roots wonen. En dat hij, maar ook de burgemeester van Dunedin, die zei hetzelfde toe, heel erg bereid zijn om te proberen die Nederlandse enclave daar te mobiliseren. Zodat wij als het ware thuis gaan spelen. En ik heb ook gezegd, samen met andere mensen in de staf, ja, wij gaan proberen om dat te mobiliseren. Ook vertelde Jonker over de blessure van speelster Viviane Minima. Het is nog niet zeker of ze misschien toch kan meedoen op het WK. Ja, dit is een kans van nihil, bijna nul. Normaal gesproken lukt dat niet. Alleen, het is in de laatste jaren bij enkele spelers en speelsters wel gelukt. Mm-hmm. Nou ja, en daar probeer je aan vast te houden. Maar we weten allebei dat de kans bijna nul is. Dit kan normaal gesproken niet. Maar als het wel kan, dan gaan we ervoor. En dat was gisteravond op radio en televisie. Perfectly Lonely van John Mayer. Het aantal verkeersdoden neemt toe. 578 mensen zijn vorig jaar overleden in het verkeer. En dat is het hoogste aantal sinds jaren, lezen we vanochtend in de Telegraaf. De krant baseert zich op cijfers van een samenwerkingsverband van politie, overheid en ANWB. Met nog één kanttekening. In die 578 zijn nog niet de slachtoffers meegerekend die na een ongeval in het ziekenhuis terechtkomen en daar alsnog overlijden. Die worden nog door het CBS geteld en dat getal komt dan over een paar maanden. De nationale politie wil dat gemeenten en provincies meer doen aan de verkeersveiligheid. Een opmerkelijk bericht op de voorpagina van Trouw vanochtend. VMBO'ers waarderen democratie minder dan leeftijdsgenoten op de HAVO of het VWO. Onderzoekers hebben gepeild of scholieren vinden dat we in een democratie leven. 94% van de derde klassers in het VWO zegt dat dat zo is. Op de HAVO deelt 3/4 dat antwoord en op het VMBO staat nog maar 63% er zo in. Ook vindt net iets minder dan de helft van de VMBO'ers het belangrijk om in een rechtsstaat te leven. Wetenschappers zijn bang dat de kloof tussen de opleidingsniveaus en daarmee ook de samenleving groeit. Er zijn steeds meer commerciële huisartsen en de ontevredenheid van patiënten neemt toe. Tientallen huisartsenpraktijken in de 4 grote steden, in de kop van Noord-Holland, in Twente en in Brabant, zijn overgenomen door bedrijven. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgt steeds meer klachten. Dat lezen we in het AD. Jonge huisartsen kiezen er vaak voor om als waarnemer te gaan werken. Ze komen vaak te werken bij praktijken die overgenomen zijn door bedrijven en soms werken ze zelfs digitaal vanuit andere delen van de wereld. De kwaliteit komt daardoor in het gedrang, zegt een hoogleraar huisartsengeneeskunde in de krant. En de oorlog in Oekraïne is funest voor de oligarchen in dat land, lezen we in NRC. De krant zoomt in op het zakenimperium van Rinat Akhmetov, de rijkste man van Oekraïne. Zijn bedrijf, D-Tech, ligt letterlijk onder vuur. Het is een groot energiebedrijf dat veel schade heeft geleden door Russische aanvallen. Ook Akhmetovs staalfabrieken in Mariupol zijn met de grond gelijk gemaakt. Landbouwbedrijven liggen stil, treinen van Akhmetov staan vast in bezet gebied en mijnen liggen stil. Hij is miljarden kwijtgeraakt. Oekraïnse politici zien één voordeel. Dit kan het moment zijn om de macht van de oligarchen te breken en de corruptie in Oekraïne terug te dringen. Het is 6:30. Archivarissen van het Nationaal Archief in Den Haag hebben een bijzondere schatkaart gevonden van net na de Tweede Wereldoorlog. Die kaart is vanaf vandaag ook te zien voor het publiek, want het is Nationale Openbaarheidsdag. En dat betekent dat tal van archieven in één keer worden geopend. Van de ministerraad van 25 jaar geleden tot archieven die tot wel 75 jaar gesloten zijn gebleven. Verslaggever Sander van Hoorn kreeg een sneak preview van Annette Wouwkens van het Nationaal Archief. Ik heb echt een collega die echt bij het aftellen op oudjaarsnacht de knop omzet. Ja. Letterlijk. En dan komen dus die dozen vrij. Hoeveel? Ja, zo'n 13.000. 13.000? Ja, klopt. Uit zo'n 350 verschillende collecties. Dus dat echt gaat het heel breed spectrum aan informatie. En verschillende jaren? Ja, zeker. Dus ongeveer vanaf 47 tot en met 97. Er valt van alles vrij. Maar welke stukken blijven nou 75 jaar geheim? Nou, er zijn vooral stukken waar bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens van personen in voorkomen die mogen nog leven. Dus echt vanuit privacywetgeving. Maar goed, wel interessant, want dat is vlak na de Tweede Wereldoorlog allemaal. Ja, zeker. Dus de komende jaren komen er echt een paar hele interessante oorlogsarchieven vrij. Ja. Maar goed, dit is een doos met inventarislijsten bij. Dus u heeft ze eigenlijk allemaal al gelezen, al die dozen, al die stukken. Nou, is 13.000 een beetje gortig, maar ik doe mijn best. De voorbereidingen beginnen al in februari. Ja, ja, dus als we één afronden, dan gaan we meteen door met de voorbereiding voor het jaar erop. Ja. Ja. En is dat moeilijk om dan al die geheimen geheim te houden? Nee, dat valt mee. Nee, ja, ik vind altijd... Want u weet natuurlijk in de loop van het jaar, dus leest u stukken waarvan u denkt, oh, als Nederland dat eens zou weten. Ja, en dan geeft het heel veel voldoening wanneer ze hier op openbaarheidsdag komen om die stukken in te zien. En nou, hier zijn we. Wat is er in die doos, in al die dozen, wat is er u het meest opgevallen? Nou ja, wat ook altijd elk jaar vrijvalt zijn ministerraadnotulen. Wat opvalt als je die notulen leest, is dat er heel veel terugkomt. In 1997 had men ook, was er ook sprake van een asielcrisis. Wist men ook niet zo goed wat ze daarmee moesten. Over de terugkeerregeling, over gezinshereniging, had men toen ook al over. Dus er heel veel komt terug. Kan je dan zeggen dat er in de tussentijd niks veranderd is, niks opgelost is, of zijn het toch weer andere problemen? Ik denk dat het een beetje met de cyclus gaat. Ik heb hier even een stuk uitgelicht over de discussie die er was over de uitbreiding van de NAVO. Toen ook al, dus? Toen ook al. Nou ja, eigenlijk is het een beetje oorzaak-gevolg verhaal. In 1997 besluit men dat de NAVO uitgebreid kan worden. En dan wel met landen uit Oost-Europa. Dus landen van de voormalig Warschau-pact. Mm-hmm. Polen, Tsjechië en Hongarije. Dat is natuurlijk iets wat op NAVO-niveau wordt besloten. Maar eerst moet ons kabinet er ook nog over eens worden. Mm-hmm. Ja. Dat is heel lastig, want wat vooral de VVD-fractie onder leiding van Bolkestein is het er niet mee eens. Want hij ziet een groot risico dat Rusland er niet mee eens is en dat er vijandigheden kunnen gaan ontstaan. Dus dat is eigenlijk is deze notulen van 25 jaar geleden wordt gewoon de geschiedenis van vandaag beschreven. Die schatkaart, ik wil hem nu toch wel zien. Dat begrijp ik, ja. Zo, ik zal hem even bijpakken. Blauw en er zit er nog weer een groenige map in, handgeschreven voorop. Ja, dat is inderdaad de originele map uit 1947. Er is bij de slag om Arnhem al in augustus 1944, is een bankgebouw beschadigd geraakt. En de inhoud van de kluis komt op straat te liggen. Tijdens de gevechtspauzes van de slag stoppen de Duitse soldaten de schat die op de straat ligt. En dan moet je denken aan sieraden, juwelen, edelstenen, muziekdoosjes, brosjes, munten, van alles in hun zakken en besluiten te gaan begraven. En daar heb je hier het kaartje van de plek. En wat wij hier zien is een best kunstig kaartje. Ja, goed getekend inderdaad, op een soort heel dun papier, vloeipapier bijna. Ja, klopt. Dus dat naoorlogse papier, dat is allemaal heel, heel dun. Ja, papier was een beetje schaars in die tijd. En we zien hier keurig afgekaderd met ook nog een kleine roos om aan te geven waar het noorden ligt. Zien wij het gebied omtrent Ommeren. En daar bij de derde boom staat een kruisje. En het is eigenlijk een hele duidelijke kaart. Ik heb ook een collega die heeft aan de hand van Google Maps de plek terug kunnen vinden. Dus het is vrij duidelijk. En? En ja, we zijn er niet gaan kijken. Nee. Dat geloof ik echt niet. Nee. Dit laten we andere mensen over. Nee, hoe mooi zou het zijn als zometeen iedereen met een schepje die kant op gaat. Yeah. Maar niet aan ons. Dat zei Annette Woukes van het Nationaal Archief. Darter Michael van Gerwen staat in de WK-finale. Gisteravond won hij met overmacht van de Belg Dimitri van den Berg met 6-0. Alleen de Engelsman Michael Smith kan de Nederlander nog van de beker afhouden. Na 3 mindere jaren gaat de Brabander vanavond weer gooien om de wereldtitel. Ja, dat voelt goed natuurlijk. Daar krijg je vertrouwen van. En vanuit daar wil je natuurlijk... Ik wil meer natuurlijk, want ja, ik wil het hier niet meer laten. Maar spook dat dan wel even door je hoofd? Want dit is waar je al die jaren ook weer voor hebt geknokt om hier weer te staan. Zeker, natuurlijk. 100%. En dat gaat niet altijd af even makkelijk. Maar je moet gewoon je ding blijven doen. En dat heb ik vandaag ook gedaan. Ja, Dimitri van den Berg weet wel weer waar die staat, hè? 6-0. Ja, dat zijn leuke uitslagen. Alleen, weet je, je wil die wedstrijd gewoon winnen. En of het nou 6-1, 6-0, 6-5 wordt, dat boeit me niet. Weet je wel een beetje gek van hem, omdat hij zo aan het vertragen ook was? Ja, nee, weet je, hij is heel natuurlijk goed in dat theatraal gedrag van hem. Ja, maar ja, als hij denkt dat het tegen mij werkt, is het natuurlijk aan het verkeerde adres. Wat gebeurde er tussen jullie op het podium? Hij zei dat ik aan het stampen was. Ja, iedereen die de beelden terugkijkt weet natuurlijk dat het niet zo was. Want als ik dat wel zou ik toch gewoon zeggen, want mij boeit het niet. Ik heb 6-0 gewonnen. Dus ik heb niks te verbergen. Maar ja, hij moet ook wel iets verzinnen natuurlijk. Hij krijgt natuurlijk een gruwelijk pak slaag. En ja, om dan dat zomaar over je kant te laten gaan. Dat is natuurlijk pijnlijk voor hem. Maar ja, het zijn er helemaal, ja, het gebeurt. De finale tegen Michael Smit, is dat ook een wedstrijd tussen misschien wel de twee beste spelers van het afgelopen jaar? Ja, dat wil ik niet zeggen. Ik denk mijn laatste paar maanden speelt Michael Smit wel op, heel fantastisch. Maar je moet gewoon je single best blijven doen. En ik heb nog helemaal niks gewonnen. Ik sta natuurlijk wel in de finale met fantastisch goed spel. Maar ik voel me wel heel goed. En vanuit daar denk ik wel dat er heel veel te halen valt. 3 jaar geleden was het natuurlijk ook de finale. Toen won jij. Wat is er sindsdien met Michael Smit allemaal gebeurd? Hoe heeft hij zich ontwikkeld sinds die finale? Maar niks anders. Natuurlijk heeft hij het toernooi gewonnen sinds die tijd. Maar buiten de helm, toen was hij ook al een fantastische speler. En is hij nu nog steeds. En ja, het zei zo. En hoe ben jij veranderd? Ja, ook niet. Natuurlijk heb ik een mindere periode gekend. Maar ik denk dat ik natuurlijk nu weer fantastisch sta te spelen. En vanuit daar wil je natuurlijk weer progressie maken. En daar ben ik ook aan het doen. Hoe ga je je voorbereiden? Hoe ziet je dag er morgen uit? Als jullie niet te veel tijd van in beslag nemen, ga ik toch lekker naar bed. En morgen? Hoe ziet het eruit? Ja, ik doe helemaal niks op zijn dag. Lekker een beetje relaxen, uitslapen, Netflix kijken, een beetje lunchen en verder rest weinig. Zei Michael van Gerwen tegen Thierry Boon. De finale tegen Michael Smith is vanavond om 9 uur in Alexander Palace in Londen. De winnaar krijgt £500.000 en mag zich daarna ook meteen de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. De drummer van Earth, Wind & Fire is overleden, Fred White. Hij speelde samen met zijn broer Verdine en halfbroer en zanger Maurice. 67 is hij geworden. Dus dan kan mijn keuze van vandaag alleen maar van Earth, Wind & Fire zijn. Het is Boogie Wonderland geworden, waarin drummer Fred White vanaf de allereerste noot zeer aanwezig is. Wind & Fire met drummer Fred White, dus Boogie Wonderland. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne zijn 25 martelkampen ontdekt, meldt de Oekraïnse politie. De Russen zouden in de kampen burgers zwaar hebben mishandeld. Sommigen kregen elektrische schokken, van anderen werden de vingers gebroken. Voetballegende Pelé wordt vandaag begraven. Vandaag wordt zijn lichaam nog door de straten van Santos gereden. En daarna is de begrafenis in besloten kring. Pelé lag opgebaard in het stadion van zijn club Santos. Afgelopen dagen kwamen duizenden mensen afscheid van hem nemen. In de Verenigde Staten is een American voetbalwedstrijd gestaakt na het in elkaar zakken van een speler. Damer Hamlin van de Buffalo Bills moest op het veld gereanimeerd worden en is daarna naar het ziekenhuis gereden. Volgens de NFL is zijn toestand kritiek. De komende maanden kunnen er bij stormachtig weer zeepaardjes aanspoelen op het strand. Zo werd afgelopen zaterdag al een kortsnuit zeepaardje gevonden. Het advies is om ze niet terug te gooien in zee, maar ze naar een opvang te brengen in een bakje of zakje met wat zeewater. Het weer nog. In het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder begint de dag fris. Vanmiddag gaat het regenen en het wordt 8 tot 9 graden. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. In deze eerste dagen van het nieuwe jaar blikken we met een aantal correspondenten vooruit op 2023. En kijken we ook terug op het afgelopen jaar. Voor Mustafa Maghadi was het zijn eerste volledige jaar als correspondent in Indonesië. Nou ja, in Indonesië. Mustafa was al Zuidoost-Azië-correspondent sinds najaar 2021. Maar kon pas afgelopen zomer naar zijn standplaats Jakarta gaan. Dat kwam eerst door corona, daarna hield een blessure hem nog even in Nederland. Maar Mustafa, inmiddels woon jij echt in Jakarta? Ja, dat klopt. Ik weet nog heel goed de allereerste keer dat je me aankondigde dat ik dan eindelijk de correspondent in Indonesië was. Ja. En daar ben ik heel erg, daar kreeg ik een heel warm gevoel van binnen. Ja, het duurde lang voordat je naar binnen mocht. Want ze hadden wel strikte coronaregels. Maar dat jij naar Jakarta ging, is dat nog steeds toch wel de beste plek om die enorme regio die je onder je hebt te verslaan? Nou, het is stukken beter dan Lutjewinkel, kan ik je vertellen. Maar die regio is groot. Hè. Ik had ook net zo goed naar Bangkok kunnen gaan. Singapore, Kuala Lumpur, Manila misschien wat minder. Het is ook een minder leuke stad trouwens. Maar Indonesië is het grootste, het machtigste land van de regio. Jakarta veruit de belangrijkste stad van dat land. Dat in combinatie met onze Nederlandse geschiedenis hier. Ja, Jakarta is dan denk ik wel, in ieder geval voor de NOS, de beste plek om een Zuidoost-Azië-correspondent te zijn. Ja, je zit er nu dus een klein half jaar. Begin je al een beetje grip te krijgen op Indonesië? Een beetje, maar dit merkte ik ook toen ik begon in Italië. Hoe meer je leert over een land, hoe meer je weet. Maar ook vooral hoe meer je weet dat je niet weet. Snap je? Ja. Je komt erachter dat er een heleboel is waar je nog heel weinig over weet. En dat is best wel... Ik wil niet zeggen dat het frustrerend is, maar je wordt er altijd wel een klein beetje onzeker van. Er is nog zoveel om te ontdekken. Los van het feit dat het ook gewoon een heel groot land is. Qua bevolking, top 3 na grootste land van de wereld. Qua oppervlakte is het groter dan Amerika, groter dan Europa. Dus het is echt onmogelijk om te zeggen dat je Indonesië begint te snappen. Iemand zei me ook, op het moment dat je denkt dat je Indonesië begint te snappen, dan moet je wegwezen, want dat klopt namelijk gewoon niet. Ondanks dat zijn er wel een paar dingen me al wel heel erg opgevallen die ik Indonesisch zou kunnen noemen. De manier waarop de bevolking best wel onderdanig kan zijn tegen mensen die hoger geplaatst zijn. Of het zijn witte buitenlanders. Of in mijn geval bijvoorbeeld een islamitische naam hebben en een Arabisch uiterlijk. Die onderdanigheid heeft heel veel invloed op hoe de dingen gaan hier in het land. Heel sterk hiërarchische structuur, weinig initiatief, men wacht op orders. En leiders hier dulden geen tegenspraak. Dat zijn wel een paar dingen die me zijn opgevallen. Ja, dat als je uit Italië komt, dan valt het des te harder op waarschijnlijk. Ja, inderdaad, absoluut. Als je daar zegt dat je Mustafa heet, dan denken ze nog net niet dat je met een bootje over de Middellandse Zee bent gekomen. Maar als je hier Mustafa heet, dan is het van, je bent er een van ons. Dus het is een heel andere ervaring voor iemand met mijn afkomst. Hier. Nou, dat is ook eens mooi. Wat voor thema's denk jij dat in Indonesië vooral gaan spelen het komende jaar? Wat ga jij heel erg in de gaten houden? De kans bestaat dat er heel veel verzet gaat komen tegen het nieuwe wetboek van strafrecht dat eind afgelopen jaar is aangenomen. Het oude wetboek is afgestopt, gestoft en geüpdate. Maar eigenlijk is het daarmee een stuk conservatiever geworden. Dingen als geen seks voor het huwelijk, niet ongehuwd samenwonen, geen kritiek op de president, het inperken van het demonstratierecht, bestraffen van fake news zonder dat nou echt duidelijk is wat fake news is. Oftewel, op echt alle fronten worden de burgerrechten van Indonesiërs beperkt. Nu gaat het wetboek pas over 3 jaar in, maar het heeft nu al nationaal en ook internationaal tot heel veel verontwaardiging en onrust geleid. Ja. Nou, Zuidoost-Azië, je zei het al, is een enorm gebied. Een ander land dat heel veel in het nieuws is natuurlijk Myanmar. Daar kun je als journalist helemaal niet zo makkelijk naar binnen natuurlijk, sinds die staatsgreep van bijna 2 jaar geleden. Hoe hou jij in de gaten hoe die strijd tussen regeringsleger en bevolking zich ontwikkelt? Heel veel via versleutelde apps. Signal bijvoorbeeld. Heb je contact met mensen al daar. Ik ken een paar deskundigen die zelf voor mediabedrijven werken, waar dan veel lokale journalisten werken. En daar heb ik dan met regelmaat contact mee. En zo probeer ik een beetje bij te houden wat daar gaande is. Want wat je zegt, het is gewoon heel erg moeilijk. Ik heb al manieren gezocht om te kijken of ik op de een of andere manier het land binnen kon komen. Maar sommige mensen die raden het me toch heel erg af, omdat ze zeggen dat ik zou een heel goed wisselgeld kunnen zijn als ze me te grazen nemen. Ja, dat. Dus ja, het is echt. Ze zouden mij heel graag te pakken willen nemen. Dus het zou eigenlijk ook niet zo heel erg slim zijn om die kant op te gaan. Dus ja, ik moet het een beetje van een afstandje zien te volgen. Ja, want het is er gevaarlijk, omdat het zo'n padstelling is, hè, tussen de mensen die in opstand komen en regeringsleger. Maar op het wereldtoneel is het natuurlijk helemaal geen belangrijk land. Hoe zijn de inspanningen internationaal om het daar op te lossen? Nou, er zijn altijd wel organisaties die hun mond open blijven trekken. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty of Human Rights Watch. En de Verenigde Naties bemoeien zich er ook steeds meer mee. Eerst met een speciale gezant. Maar nu begint de Veiligheidsraad zich er ook mee te bemoeien. Onlangs voor het eerst sinds de coup in 2 jaar geleden begon een resolutie aangenomen. Myanmar moet alle politieke gevangenen vrijlaten. Onder wie Aung San Suu Kyi, die een paar dagen geleden nog haar definitieve straf te horen kreeg. Aan dat soort resoluties zitten gewoon weinig concrete gevolgen voor het regime. Dus ja, tenzij de internationale gemeenschap met hele scherpe sancties komt of de verkoop van wapens stillegt aan Myanmar, hoeft het leger zich niet zo heel veel van die resoluties aan te trekken en doet dat het ook niet. Tot nu toe kun je eigenlijk zeggen dat de internationale reacties te mild zijn voor Myanmar om zijn houding te veranderen. Een ander land in jouw regio natuurlijk, de Filipijnen. Sinds een half jaar een nieuwe president. Een telg uit de Marcos-dynastie, die kennen we nog. Maar Bongbong kennen wij natuurlijk niet zo goed, zoals zijn koosnaam luidt. Wat voor een land heeft hij geërfd van Duterte? Nou, het was een land dat het economisch best moeilijk had door de coronacrisis. Maar op lange termijn is het ook een heel erg gepolariseerd land geworden. Want Rodrigo Duterte die had met zijn autoritaire leiderschap, met zijn drugsoorlog, heel veel fans. Maar net zoveel mensen die hem met de hitte van 1000 zonnen haten. En daarom was de verkiezingsboodschap van Bongbong ook zo effectief. Hij zei, ik wil het land weer bij elkaar brengen, een eind te maken aan de polarisatie. En ondanks dat Marcos zelf uit een familie komt met een heel controversiële achtergrond. Hij is de oudste zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos. Ja, is hij met zijn uitstraling ook heel erg effectief gebleken, lijkt wel. Hij is heel rustig, heel kalm. Je zou hem bijna gedwee kunnen noemen als je hem zo rond ziet lopen. En dat vinden veel mensen op de Filipijnen na 6 jaar van de excentrieke Duterte best wel verfrissend. Ja, even een opluchting. De Filipijnen ligt natuurlijk ook in de Zuid-Chinese Zee. Nou, dat is heel vaak in het nieuws de afgelopen jaren, omdat China daar wel zo zijn plannen mee heeft. Bepaalde eilandengroepen wil beheersen, zeeroutes. Echt de macht over die Zuid-Chinese Zee wil uitbreiden. Hoe denk jij dat die nieuwe president van de Filipijnen zich daartegen te weer stelt? Dan moet je eerst eens kijken naar wat de vorige president deed, Duterte. Die probeerde een China-vriendelijke houding aan te nemen. Om zo ja, het door de Filipijnen geclaimde deel van de Zuid-Chinese Zee op ja, vriendschappelijke basis min of meer te krijgen van de Chinezen. Maar ja, dat was een mislukking. Dus Bongbong Marcos die gaat weer veel meer de confrontatie aan. Eén voorbeeld is dat zijn regering bijvoorbeeld wat zij denken dat het Filipijnse deel van de Zuid-Chinese Zee is, van naam te doen veranderen. Het Filipijnse deel heet, wat Marcos betreft, nu de West-Filipijnse Zee. Wat ook pikant is dat Marcos vandaag een ontmoeting heeft met de Chinese president Xi. En de bedoeling is natuurlijk dat ze dat ze de banden van die twee landen gaan aanhalen. China is economisch gezien nog steeds ontzettend belangrijk voor de Filipijnen. Maar wat de Zuid-Chinese Zee betreft, is Marcos niet van plan om aardiger te doen tegen China. Hij had al gezegd, de maritieme belangen, we gaan ze bespreken. We snappen dat ze ook belangrijk zijn voor China. Maar ze gaan daar niet concessies doen, zoals Duterte dat eerder heeft gedaan. Nee. We hebben heel veel van dit soort gesprekken, maar ik ken jou een beetje. Jij reist heel graag. Welke verhalen wil jij graag gaan maken komend jaar? Het allereerste wat ik ga doen is, ik hoop morgen of overmorgen richting Aceh te gaan om daar de Rohingya-vluchtelingen te spreken. Want nadat de Rohingya naar Bangladesh waren gevlucht, naar de genocide op hun volk in Myanmar, merken ze na 5-6 jaar dat het leven daar ook een verschrikking is. Dus nemen ze meer en meer van die gammele bootjes om 1800 kilometer naar Indonesië te varen. Dat is een levensgevaarlijke rit, wekenlang, soms zonder water en eten. En dat gaat heel vaak fout. Dus dat verhaal wil ik graag maken. We hebben het net over de Zuid-Chinese Zee gehad. Dat conflict wil ik graag in beeld en geluid brengen. Sowieso. Maleisië, Vietnam, Cambodja ben ik nog niet geweest om verhalen te maken. Wil ik heel graag doen. Het is gigantisch, veel interessante verhalen. Dus ik hou mezelf dit jaar wel bezig. En vast het jaar daarop ook wel. Voorlopig zit jij er nog wel. Mustafa Maghadi, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Marokko sluit de grenzen voor iedereen die vanuit China komt. Door de nieuwe coronagolf in het Aziatische land vragen veel landen aan reizigers uit China om te testen bij aankomst. Maar Marokko gaat dus een stap verder, laat helemaal niemand uit China meer toe. Correspondent Samira Jadir vanuit Casablanca. Samira, waarom neemt Marokko die toch wel drastische stap? Ja, voor Marokkaanse begrippen is dit niet zo heel erg drastisch. De afgelopen jaren hebben ze dit wel vaker gedaan. Met landen waar ineens een coronagolf was. Zelf zegt Marokko dat ze dit vooral doen uit voorzichtigheid. En dat China niet veel gegevens geeft over de gezondheidssituatie in het land. Maar ze vrezen hier vooral dat er een ander coronavariant Marokko binnenkomt. Maar zo'n drastische sluiting ineens is wel in lijn met het Marokkaanse coronabeleid. Maar sinds vorig jaar februari hebben ze niet zo rigoureus zeg maar, de grenzen afgesloten met een ander land. Hoe zit het eigenlijk met Chinezen die naar Marokko gaan? Zijn dat er veel? Nou, tussen Marokko en China zijn er veel handelsovereenkomsten. Nou, voor corona kwamen er ook best wel veel Chinese toeristen. En was China een populaire bestemming voor Marokkaanse jongeren om daar te gaan studeren. En we hebben hier ook in Casablanca een grote Chinese gemeenschap. Dus er is wel een binding tussen de twee landen. Maar het reisverkeer tussen Marokko en China lag de afgelopen jaren wel stil. En ze hebben ook al afgelopen jaren ook al Marokkaanse staatsburgers aan het begin van de pandemie al opgehaald. En ik hoor dus ook nu niet geluiden van mensen die in China vastzitten. Maar er zijn dus echt wel banden tussen Marokko en China. Nou, reageert China echt als door een wesp gestoken al op testen? Wat doet dit dan voor de onderlinge verhoudingen? Ja, dat is eigenlijk... Ik sprak ook afgelopen dagen met een deskundige. En die zei ook van, ja, het is best wel een gewaagd besluit van Marokko. Vooral omdat China voor best wel belangrijk is voor Marokko. En ze doen ook best wel veel om China te vriend te houden. Dus het is eigenlijk best wel... bijzonder dat Marokko dit doet. Maar het is wel zo dat Marokko dit niet alleen bij China heeft gedaan de afgelopen jaren. Marokko heeft dat ook bij Rusland gedaan, bij Nederland. Dus het is niet zo van dat het alleen maar... dat ze dat bij China doen. Hoe staat het eigenlijk met corona in Marokko? Ja, in Marokko is het eigenlijk best wel rustig wat betreft corona. We zitten hier nog steeds sinds maart 2020 in een noodtoestand. Dat wordt maandelijks verlengd. Maar op zich zijn er geen voorzorgsmaatregelen meer. Dus veel burgers hadden zoiets van, ja, waarom is die noodtoestand nog van kracht? Maar door dit besluit van Marokko om weer de grenzen af te sluiten met een land, begrijpen de Marokkanen dat nu iets beter. Maar dat neemt niet weg dat er toch een soort van angst is dat de grenzen weer met veel andere landen wordt gesloten. Met name met Europese landen. De afgelopen jaren was dat voornamelijk ook voor de diaspora heel erg. Want dan konden ze niet op familiebezoek. De overledenen konden niet normaal begraven worden. Dus dat Marokko zo'n besluit weer neemt, maakt de mensen wel een beetje zenuwachtig. Correspondent Samira Jadir. 1 op de 6 mannen onder de 50 jaar vindt het acceptabel om geweld te gebruiken tegen vrouwen. Het is ongelooflijk, maar het komt naar voren in een onderzoek van Hart van Nederland. De meeste mannen die zeggen dat geweld soms acceptabel is, vindt dat het kan als zelfverdediging. Maar sommigen zeggen ook dat het mag als ze erom vraagt. En omdat vrouwen ook schijnheilig doen. Nederland staat wat betreft moorden op vrouwen, femicide wordt het ook wel genoemd, afgezet tegen de omvang van de bevolking op de 3e plek in Europa. Zo? Ja, alleen in Finland en Zweden worden nog meer vrouwen vermoord, vaak door een partner of ex. Is inderdaad zijn schokkende uitkomsten van zo'n onderzoek van Hart van Nederland. Als er werkelijk een nieuwe militaire kazerne komt bij Zeewolde in Flevoland, betekent dat de komst van duizenden banen naar het gebied. Dat heeft commissaris van de Koning Verbeek gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Daarover sprak hij ook met Omroep Flevoland. We praten over 5.000 tot 7.000 banen, 1.300 opleidingsplaatsen. Ik heb me er zelf ook erg voor ingezet om dat op de agenda te krijgen. We moeten natuurlijk nog een heel traject gaan. Zeker, we zijn er nog lang niet. Staatssecretaris van Defensie Van der Maat die noemt het terrein bij Zeewolde inderdaad een ideale locatie. Maar het kabinet hakt naar verwachting pas over enkele maanden de knoop daarover door. Nederlandse ziekenhuizen hebben hun paraatheid nog niet verhoogd, al zijn er wel grote zorgen over de ontwikkelingen rond corona in China. In de Telegraaf zegt de voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, Mark Kramer, dat we wel goed in de gaten moeten houden welke virusvarianten in Nederland rondgaan. In andere Europese landen, zoals Engeland, gebeurt dat nauwgezetter dan hier bij ons in Nederland. Toch maakt Kramer zich geen grote zorgen, omdat de weerstand tegen het virus hier groot is. Veel mensen zijn gevaccineerd of hebben het virus al eens gehad. En in de Volkskrant tot slot lezen we over de toename van het aantal agenten. Dat hoorden we al eerder natuurlijk. Dat gehoorschade oploopt doordat ze met vuurwerk bekogeld zijn. De Nationaal Coördinator Jaarwisseling bij de politie zegt dat het veel verder gaat dan een paar incidenten. Alleen al in de politieregio Den Haag moesten 7 agenten met klachten als gehoorverlies, oorpijn en tinnitus naar het ziekenhuis. Ook politievakbond ACP pleit voor harde maatregelen tegen illegaal vuurwerk. Een zware cobra is gelijk aan de kracht van een handgranaat, zegt hij. En daarmee blaas je zelfs auto's op. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. Play it ugly to me. All I Wanna Do van Sheryl Crow. Een opvallende boodschap van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leeuwarden. De branchevereniging wil niet dat er nog meer horecazaken bijkomen in de stad. Die oproep doet voorzitter Ton Eijer van de Leeuwarden afdeling. Meneer Eijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom doet u die oproep? Ja, doe die oproep. We hebben er heel vaak over gehad met de collega's in Leeuwarden. We zeggen, ja, het is elke winkel die leeg komt, dan komt heel vaak horeca in. En we zeggen, het is eigenlijk wel genoeg horeca. Hè. We willen als ondernemers toch een goede boterham verdienen. En een stukje taart voor ondernemers wordt steeds kleiner op deze manier. En er komt meer horeca bij. En er komen niet meer mensen bij. Dus er moet nog steeds opnieuw verdeeld worden. Dus kunnen we daar iets naar kijken? En we hebben een gesprek gehad met de gemeente in Leeuwarden. Van ja, zijn er mogelijkheden dat we daar misschien een bepaalde beperking kunnen doen? Of daar in overleg kunnen gaan? En we daar gewoon naar kijken dat het een gezonde horecacultuur blijft. En daar zijn we in gesprek over. Want u heeft zelf ook een horecazaak. Merkt u het? Nee, ik merk het nog niet. Maar wij zijn natuurlijk ook aan het vooruitkijken. Als we vragen met een interview van Hoor Friesland van wat is jullie idee voor dit jaar? Wat willen jullie gaan doen? Willen jullie mee bezig gaan? En dit is een onderwerp wat gewoon wel leeft onder de collega's. En ik merk wel bij collega's dat het bepaalde zaken wel iets minder is geworden de afgelopen maanden. En december is natuurlijk extreem goed. Gewoon met de kerstborrels en de feestjes en de drukte van de feestdagen. Maar daarvoor kun je wel merken dat een aantal dagen minder druk werd. En dat heeft ook beter mee te maken dat gewoon toch de energie is een stuk duurder geworden. En de boodschappen zijn duurder geworden. Ja. Dus iedereen, onze bezoekers, maar ook keuzes maken. En dan is natuurlijk uitgaan, lekker eten, drinken en op stap gaan, is dan wel een keuze om dat niet te gaan doen. Ja, nieuwe horeca-eigenaren zullen denken, ja, de bestaande horeca-eigenaren zijn gewoon bang voor meer concurrentie. Nou ja, we zijn ook wel voor goede concurrentie en ook wel voor vrij ondernemerschap natuurlijk. Maar gewoon, het is wel zo van, komt er een winkel leeg en dan in één keer, dus komt er weer een lunchroom in. En wij zeggen, ja, als er één keer een horecabedrijf in een leeg winkelpand komt, dan komt er daarna niet weer een fietsenwinkel in. Dan denk je in een keuken of een bar in staat, ja, dan ga je de week daarna geen fietsen verkopen. Dus het is gewoon, als een bedrijf omgebouwd wordt tot de horeca, dan blijft het horeca. En we hebben liever een gezonde horecacultuur. En waar iedereen gewoon een goede boterham kan verdienen, dat er gewoon te veel horeca is. Hoe komt het dat er zoveel animo is om zo'n zaak in Leeuwarden te openen? Nou, ik denk dat heel veel mensen toch het beeld bij horeca hebben. Het is een heel mooi vak. We hebben heel veel gezelligheid en bieden leuke dingen aan. En heel veel mensen zien het wel als een mooi iets om ooit een keer een café of een restaurant te beginnen. Niet weten dat je gewoon heel veel uren werkt, eigenlijk meer uren dan een normale werknemer, omdat die een normale baan heeft. Het kost gewoon heel veel tijd. Maar het is een heel mooi vak. Alleen heel veel mensen zien, denk ik, ja, dat wil ik ook wel. Maar is Leeuwarden zo leuk geworden? Leuker dan het was? Nou, dat zeker, ja. We hebben natuurlijk sinds Leeuwarden culturele hoofdstad is geweest in 2018... is Leeuwarden wel een stuk gegroeid. Ook qua bezoekers, qua aantallen, internationaal zelfs gezien, dat de bezoekers wel zijn gestegen. Dat is echt wel een trekker geworden, ja. Wat vindt de gemeente Leeuwarden eigenlijk van uw oproep? Nou, we hebben het voorgesteld aan burgemeester Buma en aan de wethouder Abel Rijsma. Ja, hij zei, we gaan er naar kijken, gewoon eens onderzoeken van hoe staat het met het aantal cijfers qua stijging aan de horeca. En er was vorige week een artikel nog van de makelaarsvereniging NVM. Die gaven ook aan, er verdwijnen veel winkels in Friesland, maar er komt horeca bij. En dan bleek voor Leeuwarden ook dat sinds 2017 het percentage horeca in het winkelgebied van 25% naar 28% is gestegen. Dus er komt wel een horeca bij. En vandaar dat we ook zeiden, van, ja, kunnen we er naar kijken? Van, ja. Maar kan de gemeente zeggen van makkelijk zeggen van, nou, jullie krijgen geen vergunning tegen nieuwe plannen voor zo'n horecazaak? Nou, er zijn gebieden waar natuurlijk nu ruimte voor horeca en ook aangewezen is, zoals horeca uitgaans, uitbreidingsgebied, ja, waar horeca bij kan. Maar je kunt ook wel met z'n allen gaan kijken van, ja, is het wijs en verstandig om meer horeca bij te doen? Dus het is gewoon ook een gesprek wat we graag aangingen of aangaan. En waar de gemeente ook naar kijkt van, nou, en wat kunnen we daar eventueel in doen? En hoe kijken we naar die cijfers? Dus het is nog een volgesprek. En wat ik belangrijk vind, of wij belangrijk vinden als KN en Leeuwarden, dat we gewoon een gezonde horecacultuur houden, waar al mijn ondernemers gewoon ook een goede boterham verdienen. En niet dat er gewoon dat mensen zeggen, ja, ik kan daar niet meer rondkomen. Ik heb het niet druk genoeg meer. Allemaal halflege zaken, dat willen jullie niet. Nee, dat willen we niet. Nee. Dank u wel, Ton Eijer, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland van de afdeling Leeuwarden. houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Nadia Moussaïd, schrijfster Leila Slimani. Leila Slimani, welcome. Over schrijven, sensualiteit en Diego Maradona. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vakbonden bij luchtvaartmaatschappij KLM willen Europese coronaregels rond de vlucht uit China. En Rusland zou in Kharkov op tientallen plekken mensen hebben gemarteld. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De Oekraïnse politie zegt dat er 25 martelkampen zijn ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne. Die omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend. Van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. Het Nationaal Archief heeft een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar gemaakt. Het is een van de topstukken van Openbaarheidsdag. Het Nationaal Archief deelt één keer per jaar documenten die daarvoor alleen onder voorwaarden in te zien waren. Sommige stukken, zoals de schatkaart, zijn 75 jaar geheim gebleven. Nadat de kluis van Arnhemse Bank gebombardeerd werd, werd de inhoud begraven. Nu wordt pas openbaar waar dat is. Ook worden er 25 jaar oude notulen van de ministerraad vrijgegeven. En daardoor is te lezen dat ook het kabinet Kok al sprak over inkrimping van de veestapel. Het dodental na de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen naar 19. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. De aanval was in een gevangenis in de stad Ciudad Juárez, vlakbij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. De autoriteiten zeggen dat ze luxe VIP-cellen hebben gevonden in de gevangenis. 1 cel had zelfs een kluis gevuld met cashgeld. Drummer Fred White van de funk- en disco-band Earth, Wind & Fire is overleden. White begon in 1974 bij de band met zijn broer en halfbroer. Earth, Wind & Fire had daarna hits als September en Boogie Wonderland. Fred White stopte begin jaren 80 bij de formatie. Later trad hij op met onder andere Diana Ross. Waaraan hij is gestorven is niet bekendgemaakt. Fred White was 67 jaar. In de Verenigde Staten is een American voetbalwedstrijd gestaakt na het in elkaar zakken van een speler. Damar Hamlin van de Buffalo Bills botste in het eerste kwartier tegen een tegenstander. Hij kwam weer overeind, maar vlak daarna viel Hamlin achterover en bleef hij op het veld liggen. De speler is ter plekke behandeld en gereanimeerd voordat hij naar het ziekenhuis werd gereden. Volgens de NFL is zijn toestand kritiek. Het weer in het midden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Verder begint de dag ook fris. Vanmiddag gaat het regenen. Het wordt 8 tot 9 graden daarbij. Morgen is het onstuimig met een stevige wind en flink wat regen. Het is dan wel iets warmer met 11 tot 13 graden. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. De Stamhouder. De gloednieuwe AfroTros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Het nieuw gekozen Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt vandaag beëdigd. Een van de nieuwelingen is de Republikein George Santos, die een zetel won in een kiesdistrict in de staat New York. Maar velen vinden nu dat hij van die zetel moet afzien, want over zijn cv en zijn achtergrond blijkt hij op zijn zachtst gezegd niet helemaal eerlijk te zijn geweest. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige, goedemorgen. Ik begin met het verkeerde onderwerp, begrijp ik nu. Ja, dat klopt. We zouden beginnen met China. Terwijl corona pijlsnel door China raast, verdubbelt KLM vanaf eind deze maand het aantal vluchten naar het land. Duitsland en Frankrijk vinden deze reis te gevaarlijk en verplichten reizigers uit China om een negatief testbewijs te laten zien. Nederland doet dat niet, tot onvrede van de vakbonden. Renier Kastelein van vakbond De Unie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent niet blij dat landen allemaal een eigen beleid kiezen, want wat is de grootste kritiek? Nou, het meest ingewikkelde van de afgelopen paar jaar is geweest dat luchtvaartmaatschappijen door individuele regeringen geraakt zijn door maatregelen die er genomen worden. En dan zie je dat er bepaalde luchtvaartmaatschappijen grenzen krijgen opgelegd en daardoor minder passagiers kunnen vervoeren of passagiers naar andere airlines zien overstappen. Dat hebben we met name gezien nadat er in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant opdook. Dat Nederland al heel snel de grenzen sloot voor Zuid-Afrika, terwijl er in de rest van Europa nog gevlogen werd. Dan mist KLM duizenden passagiers. En ondertussen zie je dat andere luchtvaartmaatschappijen die passagiers gewoon oppikken. Dus dat is het economische aspect, dat die luchtvaartmaatschappijen allemaal gelijk behandeld moeten worden. Level playing field, zou ik zeggen. En ondertussen is er natuurlijk wel degelijk een deel van het personeel wat zich zorgen maakt dat als ze met veel Chinese passagiers in aanraking komen, misschien zelf besmet raken. En dan als ze eventueel thuis wat mantelzorg verrichten of mensen in een palliatieve fase thuis hebben zitten, dat ze daar dan niet meer bij kunnen komen, omdat ze dan mogelijk een besmettingsrisico vormen. Dus het is heel dubbel. Ja, dat is heel dubbel, want ja, aan de ene kant wil je dus dat vliegen door laten gaan vanwege het economische aspect, maar personeel is bang om corona op te lopen. Ja, en dat is ook niet al het personeel. Hè. Dat is een deel van het personeel. En het ingewikkelde is, iedereen die vakbond de Unie een beetje kent, is op de hoogte van het feit dat wij vaak problemen benoemen en ook oplossingen aandragen. Alleen dit is heel ingewikkeld, omdat we op wereldwijd niveau gewoon zien dat overheden niet in staat zijn om samen de dingen te coördineren. En dadelijk worden er hals over kop weer allerlei besluiten genomen die eerder zijn ingegeven door angst dan door effectiviteit. Want een heel groot deel van de maatregelen die er genomen zijn de afgelopen jaren in de luchtvaart zijn helemaal niet gecontroleerd op hun effectiviteit. En daardoor nu opeens weer allerlei maatregelen invoeren kan die luchtvaartmaatschappijen schade. En dat leidt ook weer tot zorgen bij medewerkers dat ze hun baan alsnog verliezen na de crisis wel overleefd hebben. Dus een echte oplossing heb ik niet. Maar als er dan wat gebeurt, laat het dan alsjeblieft op Europees niveau centraal aansturen, zodat alle luchtvaartmaatschappijen in Europa dezelfde regels opgelegd krijgen. Ja, dat in ieder geval hetzelfde gebeurt. KLM tegen persbureau ANP dat ze kijken naar aanvullende maatregelen, in ieder geval op die vluchten naar China. Wat zouden die maatregelen wat u betreft moeten zijn? Nou, het ingewikkelde is dat het gros van de maatregelen eigenlijk niet geëvalueerd is op de werkzaamheid. Hè. Dus ik kan nu geen werkzame maatregelen noemen. Wat ik wel denk is dat de medewerkers die zich ongerust maken over hun gezondheid of over de gezondheid van het thuisfront, dat die mensen de ruimte moeten krijgen om gewoon te zeggen dat ze voorlopig eventjes niet op dat soort bestemmingen vliegen. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld, hè? in een maatschappij die een netwerk heeft waarbij passagiers in Amsterdam ook overstappen op andere bestemmingen, waardoor je dus ook bestemmingen hebt elders in de wereld waar veel Chinese reizigers op terechtkomen. Dus dat is ingewikkeld, maar ik denk dat de zorgen van de individuele medewerker gewoon gehoord moeten worden en dat die geholpen moet worden en dat als er maatregelen worden genomen, dat die Europees centraal moeten worden aangestuurd en niet door individuele luchtvaartmaatschappijen of individuele regeringen. Nee, goed, wat u nu schetst, dat maakt het inderdaad zo ingewikkeld. Ze kunnen natuurlijk overal vandaan komen, laat ik het zo maar even zeggen. Heeft u het gevoel weer een beetje terug bij af te zijn? Nou ja, ik vind het heel ingewikkeld om dit te zeggen, maar ik denk toch dat je bijna zou kunnen spreken van een soort van economische oorlogsvoering. Hoe kan het toch zijn dat die Chinezen de grenzen zo open mogen gooien en de rest van de wereld weer weten te ontregelen, zoals dat 3 jaar geleden ook gebeurd is? Dat is bijna onvoorstelbaar. En ja, het gebeurt. Dus ja, ik moet het me wel degelijk voorstellen. Maar het is toch te gek voor woorden dat wij op wereldwijde schaal geen vermogen kunnen hebben om met elkaar deze crisis gewoon eensgezind aan te pakken. En dat maakt dat, ja, je zou bijna kunnen zeggen, ik als rechtgeaarde Brabander, dat carnaval 2023 weer op losse schroeven komt te staan op deze manier. Denkt u dat zo vaart kan lopen? Nou, ik heb geen idee. De gekkigheid die er nu natuurlijk is, dat iedereen in de kramp schiet om weer landen dicht te gooien of bepaalde bestemmingen misschien dadelijk te sluiten. En er is geen eensgezind beleid, niet op Europees niveau, niet op Europees en Amerikaans niveau. En eigenlijk ook gewoon niet op wereldwijd niveau. Dus ik maak me wel zorgen over deze ontwikkeling. Vooral ook omdat we de neiging hebben dadelijk terug te grijpen naar maatregelen waarvan we niet zeker weten of ze werken. Er is geen enkele variant van het virus tot nu toe buiten gehouden de afgelopen jaren. Dank u wel, Reinier Kastelein van vakbond De Unie. Ja, dan gaan we naar het onderwerp waar ik al enthousiast mee begonnen was. Ik ga het toch nog een keertje vertellen, want dat is weer een paar minuten geleden. Nieuw gekozen Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt dus vandaag beëdigd. Een van de nieuwelingen is de Republikein George Santos, die een zetel won in een kiesdistrict in de staat New York. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dat hij nu van die zetel moet afzien, omdat hij over zijn cv en zijn achtergrond, op zijn zachtst gezegd, niet helemaal eerlijk is geweest. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar heeft Santos allemaal over gelogen? Nou ja, je zou je bijna kunnen afvragen waar hij niet over gelogen heeft met zijn slechts 34 jaar. Het gaat over zijn, waar hij gewerkt heeft, waar hij naar school is gegaan, over zijn eigen etniciteit en geloof. Hè. Hij heeft gezegd dat hij Joods was, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Over het overlijden van zijn moeder, waarvan hij had gezegd dat hij bij 9-11 is omgekomen, is ook niet waar. Zijn liefdadigheidsorganisatie, hoeveel onroerend goed hij wel niet zou hebben. Over zijn eigen investeringsbedrijf, wat hij ook niet blijkt te hebben. En zijn vermeende werknemers zouden bij de Pulse Nightclub shooting ooit in Florida zijn omgekomen. Is ook allemaal niet waar. Ook voor dat zijn grootouders zouden zijn omgekomen bij in de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Is ook niet waar gebleken. Klap op de vuurpijl, wordt hij nu weer gezocht voor financiële fraude in Brazilië, waar hij ook een paspoort van heeft. Ja, en hij zegt dat hij homo is, maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Nou ja, daar zijn ook al twijfels over geweest, omdat hij wel een relatie zou hebben gehad met een vrouw inderdaad, maar die ook al gillend zou zijn weggelopen vanwege al zijn leugens. Het lijkt er bijna op alsof George Santos een soort bedacht personage is uit een film. Dat nu allemaal aan het licht komt. Nou ja, in ieder geval lijkt het een pathologisch leugenaar. Dat in ieder geval. Wat heeft hij er zelf over gezegd? Nou ja, hij doet eigenlijk een beetje wat elke politicus doet. Hij probeert het eerst allemaal te ontkennen. Dan probeert hij het te minimaliseren. Vervolgens biedt hij excuses aan over dat hij zijn woorden verkeerd had gekozen. Maar eigenlijk nu, op dit moment, doet hij alle zwijgen toe. Want ja, hij komt niet meer onder alle leugens uit. Er komt elke dag ongeveer meer bewijs bij. Dus waarschijnlijk zal hij vandaag gewoon zijn zetel in gaan nemen. En dan is nog maar de vraag wat de rest van het congres met hem doet. Nou ja, de democraten die hebben gezegd, lever alsjeblieft je zetel in. Logisch, dat is de tegenpartij. Wat zeggen zijn republikeinse partijgenoten? Nou, ook de Republikeinse Partij is vrij stil hierover. Santos heeft zich geprofileerd tijdens de verkiezingen als een echte Trumper. Ja, hij hangt dus echt de gedachtegoed van Trump aan. Is ook zelfs op 6 januari bij de speech van Trump geweest. De Republikeinse Partij heeft nu alle stemmen nodig in het Huis van Afgevaardigden, omdat ze daar maar een hele kleine meerderheid hebben. En dus willen ze gewoon dat hij zijn zetel inneemt. Maar vervolgens zullen waarschijnlijk de Democraten wel eisen dat hij alsnog zijn zetel inlevert. Of in ieder geval druk gaan leveren om onderzoek naar deze meneer Santos te beginnen. Dus met het innemen van zijn zetel is hij nog niet klaar. Nee. Nou, dit trekt natuurlijk heel veel aandacht. Waar het ook om gaat is dat het Huis van Afgevaardigden vandaag beëdigd wordt, de nieuwe leden. Ze kiezen een nieuwe voorzitter natuurlijk ook. Hoe denk je dat het zal gaan? Nou ja, eigenlijk in lijn met wat we eerder zeiden over Santos. De Republikeinen hebben alle stemmen nodig. Zeker Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen, die de nieuwe voorzitter wil worden. Hè, de opvolger van Nancy Pelosi. Die heeft dus ook deze stem nodig van George Santos. Het wordt heel spannend, want de steun onder de Republikeinen voor Kevin McCarthy is heel klein. Zoals het er nu naar uitziet, heeft hij waarschijnlijk niet voldoende stemmen om voorzitter te worden. En hij wordt eigenlijk als het ware gegijzeld door een aantal vervente Trump-aanhangers binnen zijn eigen partij. En die willen allerlei concessies uit hem krijgen over waar het heen moet gaan met het beleid. Hè, waar het Huis van Afgevaardigden zich op gaat concentreren. En ondertussen staan er achter de schermen andere mensen klaar die misschien dan zichzelf als een alternatief zullen presenteren. En de Democraten staan er rustig aan de zijkant bij en die zien wel wat voor chaos de GOP gaat leveren. Ja, nou, uiteindelijk komt er wel een voorzitter. En sowieso hebben de Republikeinen dus wel een meerderheid. Wat gaan ze als eerste op de agenda zetten? Nou, de Republikeinen, als je ze op hun woorden moet geloven ten tijde van de verkiezingen, dan gaan ze vooral de regering Biden heel veel onderzoeken. Bijna als een soort wraakactie voor alle onderzoeken die tegen Trump hebben gelopen tijdens diens presidentschap. Ze hadden heel erg het onderwerp verantwoording, accountability, hadden ze hoog in het vaandel staan tijdens de verkiezingen. En dus hebben ze aangekondigd dat er allerlei onderzoeken zullen gaan gebeuren voor allerlei vermeende wandaden van de regering Biden. Maar ook bijvoorbeeld zaken als immigratie zullen hoog op de agenda staan. Maar er wordt gezien de chaos binnen de Republikeinse partij in het huis, wordt niet verwacht dat ze heel erg slagvaardig zullen optreden de komende tijd. Hartelijk dank, Kenneth Manusama. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In het radioprogramma Vijf Dagen was Ruud Hoonder te gast. Hij runt de opvanglocatie Het Turfschip in Etteleur voor gevluchte Oekraïners. Hoe waren de feestdagen daar? Hoonder kreeg tijdens de jaarwisseling de vraag om kwart voor elf de tv aan te zetten voor de nieuwjaarstoespraak van president Zelensky. Ja, dat was ontzettend emotioneel. Alle kleine kinderen zaten in de zaal met de armen over elkaar heen te luisteren naar de toespraak. En de volwassenen stonden erbij. En ja, vervolgens de emotie die er dan in één keer loskomt op het moment dat die toespraak is afgelopen en het volkslied wordt ingezet. Ja, dan is dat vreselijk emotioneel. De tranen rolden bij iedereen, ook bij mij. Ja. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. En de sfeer was helemaal omgeslagen, terwijl het eigenlijk een feestje moest worden. Het was inderdaad een feestje, maar ja, vervolgens dan is het daar 12 uur. Ja, en dat zit nog een uur van onze 12 uur vandaan. Ja, ja, hoe ga je dat oppakken? Dus we hebben maar wat rustiger muziek ingezet. Ja, de meeste van de gasten gingen terug naar hun kamer of elders. Dus bleef mij een kleine groep zitten. Ja, en wat gepaste muziek opgezet. En dan vervolgens ga je aftellen naar je eigen 12 uur toe. Ja. Ja, dus het was de meest vreemde en ook wel de meest emotionele oud en nieuw die ik zelf heb meegemaakt. In Op 1 ging het ook over de jaarwisseling. In Den Haag werd op verschillende plekken vuurwerk naar politieagenten gegooid. Niet alleen in Den Haag overigens. Politiechef Paul van Musser vertelde met welke verwondingen agenten zijn achtergebleven. Bij de eenheid Den Haag heeft dat geleid tot 12 gewonde collega's. 7 daarvan hebben gehoorschade opgelopen. En in 1 geval is vandaag vastgesteld dat er blijvende schade is. Ja. En 2 hebben als gevolg van een klap een ernstige hersenschudding. Zijn beroerd, zijn gedisoriënteerd. 1 collega heeft een gebroken jukbeen als gevolg van het gooien van een fles champagne in zijn gezicht van dichtbij. Dus zorgelijk beeld. Er moet iets veranderen, zei Van Musser. Hij sprak van een extreem beeld. Met name het zeer zware vuurwerk, en ik noem het expres explosieven. De cobra's, de shells, de mortierbommen, de lawinepijlen. Die zorgen voor die gehoorschade en die zijn buitengewoon gevaarlijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Zweden is gisteren de omstreden wolvenjacht begonnen. Ja, ook daar gaat het over de wolf in Zweden. Ze hebben er ook heel wat meer van dan bij ons. Maar het is in ieder geval de grootste wolvenjacht in Zweden sinds de herinvoering van de jachtvergunning in dat land in 2010. Volgens de Zweedse televisiezender SVT mogen jagers de komende maand 75 dieren doden. De Britse krant The Guardian die ging gisteren mee met 200 jagers in de bossen van Zweden. Daar jaagden ze van middernacht tot zonsopgang, maar ze wisten geen enkele wolf te doden. Zweedse natuurorganisaties zullen er blij mee zijn. Zij zeggen dat de wolvenpopulatie met 460 exemplaren al heel laag is in Zweden en dat de dieren juist beschermd moeten worden. Maar onder politieke druk van de jachtlobby is besloten de toename van het aantal wolven toch af te remmen, zo schrijft de krant. Opnieuw een explosie in een woonwijk in Berchem, een deelgemeente van Antwerpen. Daarover schrijft de Standaard vanochtend. De deur van het huis waar het gebeurde zou zwaar beschadigd zijn. In diezelfde straat waren in de afgelopen maanden al eerder huizen het doelwit. Begin november werden in de buurt van Breda 2 Nederlanders opgepakt in verband met een explosie in een andere deelgemeente van Antwerpen. Ze zaten in een auto met een Nederlands kenteken die wegreed na de ontploffing. In de kofferbak lag een handgranaat en een vuurwapen. De politie in Antwerpen heeft de handen vol aan een drugsoorlog die zich al maanden in de stad afspeelt. En de explosie van afgelopen nacht heeft daar mogelijk ook mee te maken. Op deze plek hebben we het wel vaker over journalisten die in Mexico worden vermoord. Het gebeurt in dat land met de regelmaat van de klok. Vorig jaar was een absoluut dieptepunt met minstens 15 vermoorde journalisten. Nou, op dag 1 van het nieuwe jaar, afgelopen zondag dus, was er meteen alweer een aanslag op een journalist. Mexicaanse nieuwssite La Nota Prensa de Sonora zegt dat zijn directeur onder vuur werd genomen toen hij met zijn dochter en neefje in de auto zat in de stad Ciudad Obregón in het noorden van Mexico. Ik ga je vermoorden, zou de aanvaller hebben geschreeuwd. Maar Omar Castro, zo heet de journalist, bleef ongedeerd. En daarmee staat de teller in 2023 in Mexico vooralsnog op nul. En de Art Newspaper, is toch jouw dagelijkse krant ook bij het ontbijt, Astrid? Ja. Nee. Die van mij wel. Af en toe heb je nog een nieuwtje uit, want die meldt namelijk dat de National Portrait Gallery in Londen een kiosk aan de overkant van de straat heeft gekocht voor zo'n 4 miljoen euro. Het lijkt een krankzinnig bedrag, totdat je leest dat er onder die kiosk een grote ondergrondse ruimte zit. Een voormalig Victoriaans openbaar toilet. Nou, die ruimte moet een nieuwe expositieruimte worden voor het museum. En doordat het ondergronds is en dus een aparte ingang heeft, kunnen bezoekers van het theaterdistrict West End strakjes na een voorstelling ook nog terecht als de hoofdvleugel van het museum al gesloten is. Er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. In Noord-Holland en in Flevoland komen mistbanken voor. Verder heb ik inderdaad twee files te melden. Allebei door pech gevallen. Staat een kapotte auto op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Uden Centrum. Bergingswerkzaamheden zijn al aan de gang. En daarvoor is de rechte rijstrook dicht. En het veroorzaakt 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen op de A67. Vanuit de Belgische grens naar Eindhoven is het file rijden tussen Eersel en knooppunt De Hocht. Brazilië en de voetbalwereld nemen afscheid vandaag van een van de grootste spelers ooit. In Brazilië wordt Pelé begraven. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben al heel veel over hem gehoord de afgelopen dagen. Hoe zie jij hem? Ja, het is altijd een beetje onzinnig dat ook de discussie steeds weer oplaait of hij dan de grootste is. En dan komen al die andere namen als Maradona en Cruyff natuurlijk en nu Messi en Ronaldo langs. Maar dat vind ik altijd een wat onzinnige discussie. Hij is groter dan groot, deze Pelé. Hij heeft voor heel veel mensen in hun jeugd ongelooflijk veel betekend. En ja, laten we één feit opnoemen. Hij is 3 keer wereldkampioen geweest. Dat doet helemaal niemand hem na. Het is de jongste speler die ooit op een WK gescoord heeft. Het is natuurlijk in een andere tijd dat het individu nog meer mogelijkheden had om uit te blinken dan in het nu zo tactisch geregeerde voetbalspel. Maar het neemt niet weg dat hij ook de eerste in de wereld was, denk ik, die een dergelijke wereldfaam gebruikte. En het blijkt ook allemaal wel in alles van de afgelopen dagen. Hij is, als er iemand groot genoemd mag worden, dan is het toch echt Pelé, hoor. En dan staan die anderen, voor mij wat betreft, nog altijd een heel klein beetje in de schaduw. Ja, en in Brazilië wordt er natuurlijk ook op een hele bepaalde manier naar hem gekeken. Ook dat het een zwarte speler was die status bereikte. Ja, dat was ook een heel belangrijk iets, omdat Brazilië had in 1950 de WK-finale verloren van Uruguay. Dat was ook een soort nationaal trauma voor de Brazilianen, om het dan toch even in die woorden te zetten. En toen hadden een aantal zwarte spelers ook een beetje de schuld gekregen, als dat het de fouten van hen waren waardoor die finale niet gewonnen was. En dat heeft lang nagedreund in dat land. En toen kwam daar rond 58, 57 dus ineens deze Pelé, die de weg plaveide voor heel veel andere spelers. En als je ook naar kijkt dat het hij is zo groot geworden is in een tijd dat er helemaal geen social media waren, maar ook de gewone media, hè, om een idee te geven, in 58, toen hij zijn beste WK misschien wel speelde als 17-jarige jongen. Toen kon heel Brazilië nog geen beelden zien. Er waren wel beelden, maar die waren daar nog, geloof ik, niet te vinden. En het grootste deel deed nog via de radio. En ja, dat maakte hem ook wel heel bijzonder, dat hij in een tijd dat het veel minder makkelijk was om zo'n wereldfaam te krijgen, zijn naam snelde hem vooruit. De verhalen werden natuurlijk groter en groter. Mensen hadden hem nooit gezien. En als ze hem dan eindelijk konden zien, dan stelde die nooit teleur. En dat maakte hem ook wel heel bijzonder. En hij heeft daarna natuurlijk ook in maatschappelijk opzicht ongelooflijk veel betekend voor Brazilië. Dus ook in dat opzicht is hij is groter dan het voetbalspel zelf geworden. En heeft zelf wel eens gezegd, Pelé is een naam en zijn eigen naam is een naam. En dat zijn bijna twee verschillende figuren geworden. Maar Pelé is een woord wat zoveel meer zegt dan alleen een doelpunt maken of tegen een bal trappen. Ja. En dat is de afgelopen afgelopen dagen ook wel gebleken, ja. Ja, en hij staat niet voor niks op de middenstip van de club Santos. Ja, Santos, dat is ook bijzonder natuurlijk. In die tijd was dat wel wat normaler. Maar god, er gingen toen toch ook al spelers hoor naar andere clubs. Maar hij heeft zijn hele leven voor dat Santos gespeeld. Dat was ook altijd het eerste wat je leerde als je zo voetbal Pelé Santos. Dat was zijn club. Hij heeft na afloop van zijn carrière nog even bij New York Cosmos, dat is hem ook wel vergeven, wat geld opgehaald. Zoals veel spelers dat nu ook nog in elders eraan doen in de wereld. Hij heeft daar nog een paar jaar gespeeld. Maar Pelé en Santos, dat is ook de club waar hij natuurlijk nu op de middenstip stond gisteren. En ja, dat is ook een twee-eenheid. En ook voor die stad en alles daaromheen heeft hij zo ongelooflijk veel betekend. En ja, opvallend is ook, als we dan toch nog even over het voetbal zelf hebben, doelpunten. Het is een gemiddelde van bijna één doelpunt per wedstrijd waarin hij meedeed. En dat is ongekend. En ook al was het misschien allemaal makkelijker, dat mag iedereen me uitleggen. Maar nee, het is een ongekend bijzondere man. Deze Pelé. Ja, bijzondere man in alle opzichten. Gaan we even naar een heel andere sport, WK darten. Opvallend, in de halve finale maar liefst 4 nationaliteiten. Het wordt een echt internationale sport. Ja, dat is echt een noviteit. Want het is natuurlijk een door Groot-Brittannië ontstaan en beheerste sport. Hè. 29 keer deze WK, 23 keer een Britse winnaar. 4 keer een Nederlander, zijn we goede tweede mee. En 2 keer een Canadees. Maar nu gisteren dus ook een Duitser en een Belg. En dat kunnen ze goed gebruiken, want de sport moet wat internationaliseren. En met name ook Duitsland is een groot land. Ze hopen natuurlijk nog steeds op de doorbraak van mensen uit Verenigde Staten. En bijvoorbeeld ook vanuit Azië. Maar goed, ook de Duitse markt breekt nu open. Maar goed, de orde werd uiteindelijk hersteld, hè, gisteravond in de partijen. Want Michael Smits verpulverde de Duitse Clemens. En Van Gerwen die walste met 6-0 over Dimitri van den Berg, onze zuiderbuur, heen. Dus vanavond een herhaling van de finale van 2019. Michael van Gerwen tegen Smits. Hij is de grote favoriet van Gerwen. Maar Smits speelt zijn derde WK-finale op rij. Is iemand die dit jaar ook een major-titel gewonnen heeft. Dus Van Gerwen is wel degelijk de favoriet. Maar het zou wel eens een hele leuke, spannende en interessante finale kunnen worden. De 6e finale voor Van Gerwen. En hij gaat op voor zijn 4e wereldtitel. Hij is wel helemaal terug, zou je Ja, voor de kijkers zou het ook leuk zijn als deze wedstrijd een beetje spannender wordt dan de 2 vorige. Ja, dankjewel. Dat hopen wij allemaal. Tom. The Wait van Danny Vera. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet plek bieden aan ongeveer 7000 militairen. Verder moeten er 1300 opleidingsplaatsen komen, heeft commissaris van de Koning Verbeek gezegd. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen 6 maanden een besluit over de nieuwe kazerne. Het Nationaal Archief heeft nieuwe documenten uit het archief openbaar gemaakt. 1 keer per jaar deelt het archief documenten die daarvoor alleen onder voorwaarden te zien waren. Sommige stukken zijn 75 jaar geheim gebleven. Ook zijn er 25 jaar oude notulen van de ministerraad vrijgegeven. 80% van de auto's in Noorwegen die vorig jaar opnieuw werden verkocht, was elektrisch. Daarmee was er in 2022 sprake van een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 was 65% van de nieuw verkochte auto's in Noorwegen elektrisch. Acteur Jeremy Renner is zwaar gewond geraakt, zo blijkt, aan borst en benen, maar is volgens verschillende media wel bij kennis. Op nieuwjaarsdag raakte hij gewond bij een sneeuwruimongeluk. Hij zou bij zijn huis onder zijn sneeuwvoertuig zijn gekomen. Een buurman, die arts is, wist snel een tourniquet aan te leggen. Toch heeft Renner veel bloed verloren. En in Amsterdam is gisteren de grote vuurwerkshow alsnog ingehaald. Omdat het op oudjaarsavond te hard waaide, ging het toen niet door. Op de symbolische tijd van 20:23 ging het vuurwerk aan het IJ de lucht in. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, toen ik hier naartoe reed was het flink mistig. Is dat nog steeds zo? Ja, op sommige plaatsen wel, maar lang niet overal. In het zuiden zijn de zichten goed, in het uiterste noordwesten ook. En daartussenin zit een zon inderdaad met slechtere zichten en soms dus inderdaad ook mist. Oppassen op die plaatsen. Temperatuur bijvoorbeeld ook best laag. Rond de 2 graden is het op de meeste plaatsen, op een enkele plek nog wat kouder. Maar uiteraard gaat die temperatuur zo meteen omhoog. Dan hebben we nog een klein weerfeitje. Er trekt een bui over Zeeland en die heeft een noordoostelijke koers. Dus die zal ook Zuid-Holland en misschien Utrecht straks nog wel aandoen. En de temperatuur vandaag? Ja, uiteindelijk wordt het zo'n 8 of 9 graden. We zien in de ochtend regelmatig de zon tussen de wolken door. In de middag wordt dat een stuk moeilijker. En in de loop van de middag, ik denk tweede helft van de middag, begint het van het westen uit ook op steeds meer plaatsen te regenen. Wind trekt aan. Vanmiddag 4 tot 6, matig tot krachtig. En in de avond en begin van de nacht zelfs vrij krachtig tot hard. Dan gaat het ook weer harder regenen. Morgenochtend regent het nog wat. Daarna volgen nog wat buien. En in de loop van de middag breekt de zon weer af en toe door. Morgen weer temperaturen ruim boven de 10 graden tot zo'n 13 graden aan toe. En op donderdag zitten we nog in de dubbele cijfers. Dan is het overdag meest bewolkt, in eerste instantie droog. En in de loop van de middag neemt de kans op regen vanuit het zuiden weer toe. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Met 2 files door pech gevallen op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Uden Centrum. Bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. Dat zorgt voor een kwartier vertraging. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. En op de A67 Belgische grens Eindhoven. 4 kilometer file door een kapotte auto op knooppunt De Hocht. Daar ongeveer 10 minuten vertraging. Ster. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum, Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Klimaat speelt een steeds grotere rol in de economie. En dat is ook te zien bij start-ups. Het aantal banen bij jonge Nederlandse techbedrijven die zich richten op innovatie in duurzaamheid en energie neemt flink toe. Het afgelopen jaar werd er bovendien ruim €1 miljard geïnvesteerd in Nederlandse groene start-ups. En dat is meer dan 2 keer zoveel als in 2020. Julia Padberg van het investeringsfonds SET Ventures is zo'n investering. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we het over die start-ups hebben, wat doet de investeerder daarin? Ja, de investeerder die investeert uiteraard. Dus wij nemen een significante minderheidsbelang. En daarna werken wij heel actief met de oprichters van of de ondernemers samen om het bedrijf versneld te laten groeien. En uiteindelijk werken we toe naar een verkoop van het bedrijf. Maar u richt zich heel erg op die groene start-ups. Dat is dus een keuze. Ja, absoluut. Dat is echt onze enige focus. En wat voor bedrijven zijn dat? Nou, in ons geval zijn dat snel groeiende technologiebedrijven in heel Europa die zich richten op de energietransitie. Dus die eigenlijk allemaal een digitale oplossing bieden om die energiesysteemtransitie te versnellen. En daarvoor is echt geld nodig om dat te kunnen gaan doen? Ja, heel erg veel geld is daarvoor nodig. Daar zijn wij natuurlijk maar een heel klein stukje van. Hoeveel geld heeft bijvoorbeeld een gemiddeld groen start-up bedrijf nodig? Nou ja, dat verschilt per ronde, maar over de hele levensduur, als het bedrijf een beetje succesvol wordt, dan zou dat toch wel richting de 30, 50 miljoen kunnen gaan. Die duurzaamheid, dat is dus ook echt een keuze om daarin te investeren. Waar komt die drijfveer vandaan? Ja, bij mij zit die er eigenlijk altijd al. Dus ik heb klimaateconomie gestudeerd ooit. En daarna al 15 jaar werkzaam in deze sector. Omdat dit gewoon het grootste probleem is van onze generatie. Dat moeten we met z'n allen oplossen. Anders krijgen we de ene catastrofe na de andere. Kun je als investeerder dan ook heel veel tips geven aan startende ondernemers, omdat je hebt gezien waar dingen ook bij anderen fout zijn gegaan? Ja, dat hoop ik wel. Kijk, ik ben zelf nooit een succesvolle ondernemer geweest. Dus ik kan niet zeggen hoe het wel moet. Maar ik heb inderdaad heel veel patronen gezien van dingen die, in ieder geval hoe het niet moet. Dus daar kan ik ze voor waarschuwen. Is er wel iets aan het veranderen? Ja, zeker. Dus in de afgelopen 15 jaar dat SET Ventures bestaat, toen investeerden we in alternatieve energie, zoals dat werd genoemd. Dat was echt nog een soort geitenwolle sokkenterm. En nu zien we dat het enorm mainstream is geworden. Dus duurzaam, dat is de toekomst. En dat is het echt al aan het worden. Dus je ziet dat impact heeft op alle sectoren van de economie. Nou weten we al best lang dat het niet goed gaat met het klimaat. Maar dat nu ineens zo toeneemt, dat was dus al voordat we te maken kregen met die hoge energieprijzen. Ja. Is dat bewustwording? Is dat ook misschien toch een economisch belang? Ja, beide. Dus het is zeker bewustwording. En dat is een onomkeerbare trend die we bij alle individuen zien en daardoor ook bij bedrijven. En daardoor sijpelt dat ook door in regelgeving die het weer versterkt. Maar het is zeker ook economische bedrijfsvoering. Omdat er een nieuw economisch systeem wordt gecreëerd, waarin iedereen uiteindelijk steeds beloond wordt voor het verbruiken van energie op momenten dat er veel duurzame energie aanwezig is. Ja, je krijgt steeds meer bijvoorbeeld als je dat je in de app kunt zien. Ja. Oh, ik moet juist. Vroeger was het heel gewoon dat je 's nachts ging wassen. Ja. Dat gaat veranderen dadelijk. Ja, dat is inderdaad. Financieel gaat dat minder aantrekkelijk worden. Dus het is beter om te wassen als de zon schijnt en als de wind waait. Nou, geloof ik wel. Want nu is iedereen daar heel erg mee bezig. Dus in het komende jaar zal dat ook doorzetten. Dat iedereen steeds meer inzicht krijgt in zijn energieverbruik. Ook bedrijven, maar ook consumenten. En daarmee bezig is. Maar de lange termijn trend is volledige automatisering. Want niemand heeft zin om 's nachts wakker te worden om een apparaat uit te zetten. Nee. Volledige automatisering van alles wat je in huis hebt. Ja, alles waar je toestemming voor geeft. Dus als jij wil dat jouw wasmachine alleen maar aangaat op momenten dat er goedkope energie is, dan stel je dat in en dan gaat het apparaat vervolgens zelf automatisch aan de slag. Ook dat, met dat soort dingen zijn dus bedrijven bezig om dat te ontwikkelen. Ja, en dat natuurlijk niet alleen voor consumenten, maar ook met name voor grote fabrieken. Dus waar echt veel energie wordt verbruikt. Maar ook voor auto's, dus het slim laden van auto's. Dus alle processen die worden zo automatisch ingesteld dat het meest energie-efficiënt is. Wat voor soort ondernemers zien jullie voorbij komen? De idealistische of toch ook de handige Harry, zou ik maar zeggen, die gewoon een gat in de markt zien? Ja, gelukkig beide. Dus vaak hebben ze wel echt feeling met het probleem van klimaatverandering en willen ze daaraan bijdragen. Dus ze zijn wel vaak missiegedreven. Maar gelukkig zijn het ook steeds meer echt handige Harry's die... Of Harriettes natuurlijk. Of Harriettes. Ja, ja, helaas niet genoeg Harriettes nog. Maar dat zien we ook steeds meer, ja. Wordt het ook wel moeilijker om dit soort geld op te halen? Want als het er zoveel zijn, dan betekent dat jullie als investeerder ook heel erg moeten gaan kiezen. Ja, dat klopt. Dus er is inderdaad veel concurrentie. Maar er zijn ook gelukkig veel steeds meer nieuwe klimaatfondsen, dus investeerders bijgekomen. En de omvang van het probleem is zo gigantisch groot dat er eigenlijk in elk subsegment is er kans om, nou ja, om een wereldmarktleider te creëren. Dus als je volledig gefocust bent op één niche, zoals je dat nu misschien zou noemen, dan is dat uiteindelijk een hele grote markt. Dus ja, ondanks dat er veel concurrentie is voor startups, denk ik ook wel dat er genoeg kansen zijn om veel geld op te halen als je echt een goed idee hebt. En wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen die jullie in de gaten houden? Met name dus die ontwikkelingen van digitalisering en nieuwe businessmodellen. Want wat wij geloven, dat is dat de echte silver bullet technologie waar iedereen naar op zoek is. Het briljante idee, zou ik maar zeggen. Dus ja, dus inderdaad het briljante idee van zonne-energie uit de ruimte of kernfusie. Wij denken dat dat niet de oplossing gaat zijn. Wij denken dat eigenlijk alle technologieën die je nodig hebt voor de energietransitie, dat die al op schaal zijn bewezen en dat die natuurlijk elke keer wel een beetje verbeteren. Maar dat het met name gaat om implementatie op slimme manieren. Bedoelt u ook dat je niet te veel tijd moet verdoen met zoeken naar nog die andere, dat hele briljante idee, want je hebt al zoveel goede ideeën? Je hebt al zoveel en de urgentie van het probleem is ook te groot. Dus als je moet wachten totdat we echt zonne-energie uit de ruimte hebben, dan zit je in 2050. En dan heb je dus bij lange na de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord uit 2015 niet gehaald. Stel, er zijn nu mensen die denken, nou, zo'n bedrijf, dat wil ik ook wel oprichten. Wat is dan het advies? Ja, doen, want er is enorme behoefte aan. En daarnaast zou ik adviseren, focus je dan echt vooral op je missie. Dus zoek een heel specifiek probleem wat jij goed kunt oplossen en zorg dat je daar de allerbeste in wordt. Dus niet elke keer je product en je propositie aanpassen als alle klanten en investeerders iets anders zeggen. Maar zorg dat jij in één ding absoluut de beste wordt. Nou, zien jullie wat dat betreft ook wel bedrijven de mist ingaan, omdat ze inderdaad toch die focus niet goed hebben? Ja, zeker. Omdat ook die bedrijven, ook bijvoorbeeld missiegedreven founders, die zien dat het probleem zo gigantisch groot is dat ze alles voor iedereen willen oplossen. Ja, en dan word je dus nooit in één ding de beste. Hartelijk dank, Julia Padberg van de investeringsfonds SET Ventures. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Meerdere bestuurders in de Britse gezondheidszorg waarschuwen dat de spoedeisende hulp op sommige plekken in het Verenigd Koninkrijk deze winter compleet in crisis verkeert. En dat ten koste kan gaan van de patiëntveiligheid. In Today, het Radio 1-journaal van de BBC, zei de vicevoorzitter van de Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen daar dit over. And we also know that the waits being experienced by our patients currently are appalling. So we're hearing of patients who are in our emergency departments waiting to be admitted now for up to 4 days. And it used to be 4 hours. De vicevoorzitter zegt dus dat ze verhalen kennen van patiënten die op de spoedeisende hulp 4 dagen moeten wachten voor ze kunnen worden opgenomen, terwijl dat eerder 4 uur was. Correspondent Arjen van der Horst, dat is wel een enorm oploop van de wachttijd. Enorm probleem en daar kampen ze nu al weken mee. En kort samengevat, dit komt doordat er een tekort is aan bedden, een tekort aan verplegers, een tekort aan artsen, een ambulancedienst die hopeloos ontregeld is en we hebben de griep die de kop weer opsteekt en voor problemen zorgt. Met als gevolg dat alleen mensen met de meest acute gezondheidsproblemen voorrang krijgen in de ziekenhuizen. Maar zoals je hoort, zelfs daar gaat het nu op heel veel plekken mis. En dan hebben we het nog niet gehad over de niet-urgente ingrepen. Want die worden al maanden op de lange baan geschoven in de NHS, de Britse gezondheidsdienst. Wat verklaart die hele lange wachtlijsten. Want volgens de laatste cijfers staan nu 7,2 miljoen Britten op een wachtlijst. En bijna de helft van die patiënten moet langer dan 4,5 maand wachten voordat ze aan de beurt zijn. Ja, en zo strompelt en struikelt de NHS het nieuwe jaar in. Ja, dat leidt natuurlijk tot enorme problemen. Ook voor patiënten die met hun gezondheid kampen. Ja, en we horen dan ook al weken hele heftige verhalen in de Britse media. De ene nog schrijnender dan de andere. Zoals de 85-jarige kankerpatiënt die begin december buiten zijn woning was gevallen. Zijn heup brak, maar liefst 7 uur moest wachten op een ambulance. Terwijl hij met veel pijn buiten in de kou, in de regen op de grond lag. Met een deksel probeerden ze hem nog droog te houden. Maar dit is een typisch voorbeeld van die verschillende problemen die elkaar nu in de staart bijten. Veel oudere patiënten bezetten ziekenhuisbedden op dit moment, terwijl ze eigenlijk al beter zijn. Maar ze kunnen niet weg omdat de verpleeg- en verzorgingstehuizen overvol zitten. Ja, en dit zogeheten bedblocking veroorzaakt dan weer elders opstoppingen. Ambulances moeten vaak uren wachten buiten het ziekenhuis voordat ze patiënten naar binnen kunnen brengen vanwege die stoelendans rond de bedden, waardoor patiënten thuis weer uren moeten wachten op een ambulance als ze die bellen. En dit heeft echt consequenties, want die vereniging van stoertijzende hulp die al in het begin van het kruisgesprek hoorde, ja, schat dat elke week tussen de 300 en 500 mensen overlijden door die opstoppingen bij de ziekenhuizen. Ja, want wat je denkt, die problemen, dat komt door de stakingen, maar er is dus veel meer aan de hand. Nee, er is echt veel meer aan de hand. Wat we hier zien zijn chronische structurele problemen in combinatie met meer recente problemen. En die stakingen zijn daar echt maar een heel klein onderdeeltje van. Nou, wat zijn die structurele problemen? Nou, als je het vergelijkt met de meeste andere Europese landen, heeft het Verenigd Koninkrijk al jaren een van de laagste aantallen ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking. De Britse ziekenhuizen kampen ook al jaren met grote tekorten aan verplegers en artsen. En dat werd nog eens versterkt door Brexit, want de NHS leunt heel sterk op buitenlands personeel. Toen kwam daar de pandemie overheen. Dus nu zitten we met artsen en verplegers die volledig op zijn. Burn-out, ziekteverzuim is erg hoog. Velen zijn er ook gewoon mee opgehouden. Ja, op dit moment is er een tekort aan 50.000 verplegers en 10.000 artsen. En zoals gezegd, de griep is weer terug van weg geweest, wat het zorgstelsel nog verder onder druk heeft gezet. En geen wonder dat ze hier van een perfect storm spreken. En dan kijkt iedereen nu naar de politiek? Iedereen kijkt naar de politiek, want er zijn ook nog stakingen. Ze willen graag natuurlijk dat er snel een oplossing komt. Voor de komende maand zijn weer nieuwe stakingen aangekondigd, waarbij zowel de verplegers als het ambulancepersoneel. Nou, de regering kan natuurlijk een hele smak geld op tafel leggen, in ieder geval om het personeel tevreden te stellen. Maar ja, de regering wil daar niet aan beginnen. Die is heel bang voor een loonprijsspiraal. Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over die andere lange structurele problemen. De arbeidstekorten, tekort aan bedden, de overvolle verzorgingstehuizen. Dat los je natuurlijk niet zo snel op. Dat is een project van hele lange adem. En zo zal de NHS voorlopig nog wel doormodderen met de beperkte middelen die ze nu hebben. Correspondent Arjen van der Horst. Een Letse vrouw is haar rijbewijs kwijtgeraakt nog voordat ze dat gehaald. Ja, de Letse publieke omroep LSM die meldt dat de vrouw op 28 december haar rijexamen zou gaan afleggen, maar de examinator brak het examen af toen hij doorhad dat ze dronken was. Hij liet een alcoholtest doen en ze bleek flink over de limiet te zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje gespannen bent voor je examen, maar dit nou de juiste oplossing is. Ze dacht, misschien ga ik heel relaxed rijden. In ieder geval, ja. Hij liet een alcoholtest doen bij haar. Ze bleek ver over de limiet te zitten. De vrouw heeft een taakstraf van 120 uur gekregen en een rijverbod van 5 jaar. Dan sta je dan. Normaal wordt in Letland dan ook je auto afgepakt, maar omdat het een lesauto was, kon dat niet. In plaats daarvan moet ze 10.000 euro boete betalen. Zo. Het is een soms wat ingewikkelde relatie, die tussen Nederlanders en Duitsers. Maar uit een onderzoek in opdracht van persbureau DPA blijkt dat Nederland het één na geliefdste buurland van Duitsers is. We lezen over het onderzoek in het AD. Favoriet bij de Duitsers is Oostenrijk. 24% van de Duitsers noemt dat land als favoriete buur. Heeft allicht ook met de taal te maken. Nummer 2 met 17% ziet die Nederlanden. Denemarken komt op de derde plek met 13%. En het minst populair onder de Duitsers zijn de Belgen. Die kregen maar 2% van de stemmen. Ja, ik dacht eerst, hoe kan het nou, minst favoriete buren? Zoveel zijn er toch niet? Maar Duitsland heeft heel veel buurlanden, hè? Er zijn dus 4 die ik al genoemd heb. Daarnaast zijn er ook nog Polen, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië en Luxemburg. Goh, staan we toch mooi in dat rijtje, zeg. En dan staan we mooi op plek 2. Dat is hartstikke mooi. Een geboortegolf op stadsboerderij Oosthoek in Rotterdam. Er zijn tientallen lammetjes geboren. Dat komt niet door het zachte weer, vertelt de stadsherder. Want die hebben ze daar aan Rijnmond. De schapen zijn in augustus gedekt. En wij willen die lammetjes vroeg hebben, zodat we in april met de schapen weer aan het werk kunnen. We zetten de schapen in als grasmaaiers. En dan kunnen ze in april, dan groeit het gras weer. En dan kunnen ze weer aan het werk. Ja joh, gewoon schapen als grasmaaiers. Bij NH Nieuws lezen we over nieuwjaarsverrassing voor boer en boerin Martin en Ellen Kikkert op Texel. Toen ze op 1 januari gingen kijken bij hun schapen in het veld, lag daar opeens een lammetje bij. Ze wisten wel dat een aantal schapen drachtig was, maar hadden niet verwacht dat er voor half februari al lammetjes zouden komen. Nou, het gaat heel goed met de vroegkomer, die heet Ploon. Ze drinkt goed Ploon en ze heeft al een aardig dikke vacht. En we sluiten af met een bizar bericht uit De Telegraaf. Nou ja, het woord bizar in ieder geval was erg populair, zo blijkt, in 2022. Ook in De Telegraaf zelf, die geregeld schreef over bizar hoge energieprijzen of een bizar Russisch legerlied. Even wat taalkundige achtergrond. Bizar komt uit het Frans en Italiaans en betekent een zonderling, een buitenissig persoon. In Nederland wordt het al eeuwen gebruikt in de betekenis van raar of afwijkend van de norm. Maar het woord wordt steeds meer gebruikt als vervanging van heel of zeer. Ja, je hoort het echt vaak. Het is, het is inflatie, noemen we het zelf eigenlijk. Je hoort het gewoon bizar vaak. Ja, wij doen er ook aan mee, volgens mij, met z'n allen. Hè. Ze noemen nog wat voorbeelden. Hè. In De Telegraaf, een voetballer speelt er gauw bizar slecht. De koffie is bizar duur, zonder dat het echt heel extreem is. Een taalkundige in de krant die noemt het taalverbleking. Ja, je kunt het ook inflatie noemen. Hij zegt ook, op een gegeven moment is de kracht er vanaf en dan moet je weer een nieuw woord verzinnen. Ja, of we daar nou zo blij mee moeten zijn, Astrid. Het is gewoon een modewoord nu. Zo is het. Gaat weer over. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Op de weg gaat het prima en ik gebruik geen modewoorden. In Noord-Holland en Flevoland komen mistbanken voor. En op de A50 kun je in de file staan. Vanuit Os naar Eindhoven bij Uden Centrum een pechgeval. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Rechterrijstrook is dicht. En omrijden doe je via Den Bosch eventueel over de A59 en de A2. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Come. Reality van Lost Frequencies en Janik Devi. Een opmerkelijke mijlpaal in Noorwegen. Daar waren 4 van de 5 nieuw verkochte auto's afgelopen jaar elektrisch. En daarmee komt het land heel dicht bij de doelstelling alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. Rick Wolbertus is onderzoeker elektrisch rijden en laad infrastructuur. Goedemorgen. Goedemorgen. 4 op de 5 nieuw verkochte auto's elektrisch. Dat lijkt me best bijzonder. En dat is zeker bijzonder. Noorwegen loopt helemaal voorop in de wereld. En ze gaan inderdaad richting die doelstelling van 2025, 100% elektrisch, bijna daar. Nou ja, dat is ook nog maar 2 jaar, dus wat dat betreft zijn ze dus op koers. Hoe komt het dat zij dit percentage nu al halen? Dat komt deels omdat die doelstelling natuurlijk heel dichtbij komt. Maar deels ook door de vrij genereuze subsidies, door een aantal belastingvrijstellingen. Zo betalen elektrische auto's in Noorwegen geen btw, bijvoorbeeld. Je maakt elektrisch rijden gewoon heel aantrekkelijk. Dat is het antwoord. Ja, vooral financieel natuurlijk. Ze hebben ook een aantal andere voordelen. Hoef je bijvoorbeeld geen tol te betalen. Je mag gratis op de veerboten. Een aantal jaren geleden mocht je ook op de busbaan rijden. Allerlei dat soort kleine voordelen hebben wel bijgedragen aan dat de elektrische auto's heel populair zijn. En nu is het op een punt gekomen eigenlijk. Ja, 2 jaar geleden dat meer dan de helft van de auto's elektrisch is gekomen. Dus ook tussen de oren is bij de Noren wel doorgekomen dat elektrisch rijden de toekomst heeft. Dus een benzineauto nu kopen is ook financieel gezien gewoon geen verstandige beslissing meer. Nee, want een benzineauto kopen dat is gewoon duurder nu dan een elektrische uiteindelijk. Dat is zeker nu duurder. Maar je moet ook bedenken dat over 2 jaar er geen andere of alleen maar elektrische auto's verkocht mogen worden. En dan zit je met die benzineauto nog over. Probeer die maar eens kwijt te raken op de tweedehands markt. Dat wordt natuurlijk ook steeds lastiger. Dus je ziet dat die investering nu al eigenlijk niet meer rendabel is. Vandaar dat het percentage al zo hard oploopt. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met waar kun je allemaal laden. Is dat een beetje makkelijk? Dat is dus goed geregeld in Noorwegen. Dat is op zich goed geregeld. Het voordeel is dat ongeveer 90% van de Noren een eigen oprit of garage heeft. Dus thuis laden is geen probleem, dat kan iedereen zelf installeren. En daarnaast hebben ze ook heel veel snellaadpunten langs de snelweg staan. Al is dat eigenlijk in Nederland ook heel goed geregeld, hoor. Sorry, wat zei u als laatste? Dat het in Nederland eigenlijk ook heel goed geregeld is met de snellaadinfrastructuur. Dus daarin lopen eigenlijk gelijke tred met Noorwegen. Wat dat betreft is er geen verschil. Dus in dat opzicht zou Nederland het ook kunnen halen. Hoe komt het dat Nederland dan toch een stuk minder elektrische auto's verkoopt? Dat komt inderdaad gedeeltelijk door die financiële regels. Hè. In Nederland is de bijtelling voor elektrische auto's de afgelopen jaren langzaam omhoog gebracht. Eigenlijk tot het niveau dat we bijna geen verschil zien meer in de bijtelling tussen elektrische en benzineauto's. Ja, dan heeft u het over leaseauto's. Over leaseauto's inderdaad. We hebben wel een nieuwe subsidie voor particuliere gebruikers, zeg maar, die is gekomen. Maar ook daar zien we dat we de subsidieregeling al een beetje af aan het bouwen zijn. Dus met name het verschil is dat Noorwegen gewoon heel consistent beleid heeft gevoerd de afgelopen 10 jaar. Terwijl we in Nederland al vroeg zijn begonnen met het afbouwen daarvan. Dat komt ook omdat onze doelstelling pas in 2030 ligt en niet in 2025. Maar hoe sneller je die doelstelling haalt, hoe beter het is als je in ieder geval ervan uitgaat dat die doelstelling is om een bepaald doel te bereiken, namelijk minder uitstoot. Dat klopt. Dat is natuurlijk wel een keuze die je politiek moet maken. Het is natuurlijk financieel kost het ook wel wat. En daar heeft Noorwegen wel een voordeel dat ze natuurlijk de afgelopen jaren wel veel inkomsten hebben gehad uit bijvoorbeeld gas natuurlijk. En dat is in Nederland natuurlijk wel een discussie geweest. In welke mate gaan we nou met name wat duurdere auto's financieren om die CO2-doelstelling te behalen? We lagen in principe op de doelstelling die hadden we in zicht. Maar die raken we nu wel een beetje uit het oog. Ja, dus daar valt nog wat te winnen. Bijvoorbeeld elektrisch rijden toch weer aantrekkelijker te maken, begrijp ik uit uw woorden. Dank u wel, Rick Wolbertus, onderzoeker elektrisch rijden en laadinfrastructuur. NPO Radio 1 luistert naar... Hoi, mijn naam is Dao. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik zou meer aandacht willen voor mensen die de taal nog niet zo goed spreken. Dan leren we elkaar beter kennen. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert weet meer. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op Goossens.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In de regio Kharkov in Oekraïne zijn martelkampen ontdekt. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Volgens de Oekraïnse regering zijn op 25 plekken rond de stad Kharkov burgers opgesloten en gemarteld. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Begin september werden ze verdreven. Het zijn niet de eerste berichten over martelingen. Mensenrechtengroeperingen stelden eerder al vast dat Russische troepen in bezet gebied krijgsgevangenen en burgers hebben mishandeld en vermoord. Voetballegende Pelé wordt vandaag begraven. Het lichaam van de voetballer ligt nu nog opgebaard in het stadion van zijn club Santos. Duizenden mensen kwamen langs om afscheid te nemen, onder wie FIFA-voorzitter Infantino. Pelé overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Vandaag wordt het lichaam van hem nog door de straten van Santos gereden en daarna is de begrafenis in besloten kring. Het dodental na de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen naar 19. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. De aanval was in de gevangenis in de stad Ciudad Juárez, vlakbij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. De autoriteiten zeggen dat ze luxe VIP-cellen hebben gevonden in de gevangenis. 1 cel had zelfs een kluis gevuld met cashgeld. In de Verenigde Staten is een American voetbalwedstrijd gestaakt na het in elkaar zakken van een speler. Damar Hamlin botste in het eerste kwartier tegenover een tegenstander. Hij kwam weer overeind, maar vlak daarna viel Hamlin achterover en bleef hij op het veld liggen. Volgens zijn team, de Buffalo Bills, heeft hij een hartstilstand gehad. Na reanimatie op het veld heeft hij zijn hartslag teruggekregen. Hamlin ligt nu in het ziekenhuis. Zijn toestand wordt nog altijd als kritiek omschreven. Het Nationaal Archief heeft een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar gemaakt. Het is een van de topstukken van Openbaarheidsdag. Het Nationaal Archief deelt 1 keer per jaar documenten die daarvoor alleen onder voorwaarden in te zien waren. De schatkaart is gemaakt door Duitse soldaten nadat de kluis van een Arnhemse bank gebombardeerd werd. De inhoud van de kluis werd begraven en nu pas wordt openbaar waar dat is. Maaike van Gerwen staat in de finale van het WK darten. Hij won gisteren in de halve finale van de Belg Dimitri van den Berg. Het werd 6-0 in sets. Van Gerwen won het WK al 3 keer. De laatste keer, in 2019, versloeg hij Michael Smith. En dat is vanavond opnieuw zijn tegenstander in de finale. Het weer nog. In het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder begint de dag fris. Vanmiddag gaat het regenen. Het wordt dan 8 tot 9 graden. Morgen is het onstuimig met een stevige wind en flink wat regen. Wel is het dan iets warmer met 11 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Met file op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Een pechgeval bij Uden Centrum. 3 kilometer daar met 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat die rechterrijstrook nog ongeveer een half uur dicht blijft. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Het NOS Radio 1-journaal. De Oekraïnse politie heeft naar eigen zeggen 25 martelkampen ontdekt in de regio rond de Oost-Oekraïnse stad Kharkov. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Sinds september is het bevrijd. Correspondent David-Jan Godfra in Kiev. David-Jan, wat gebeurde er in die kampen? Ja, dat is wat het woord al zegt. Er werd gemarteld. We horen verhalen van de politie over mensen van wie de vingers gebroken werden, die elektrische schokken toegediend krijgen. En er zouden ook mensen zijn geëxecuteerd. Nou is dat woord kampen een klein beetje verwarrend, hoor, want dat suggereert dat ze heel groot zijn en dat er veel mensen bij elkaar zitten. En zo is dat waarschijnlijk niet. Wat we eerder hebben gezien is juist dat mensen heel dicht op elkaar gepakt zaten, in kelders, in schoollokalen. En soms in appartementen of andere ruimtes. En dan zonder voorzieningen. Geen water, vaak geen wc's. Niet of nauwelijks te eten. Dus dat zijn zo'n beetje de omstandigheden. Dan moeten we wel voorzichtig zijn nog met deze politieberichten over Kharkov. Want het is tot nu toe alleen maar de informatie van de Oekraïnse politie die we te horen hebben gekregen. En daar is geen onafhankelijke bevestiging van nog. Ja, je kunt dus beter spreken over martelplekken, als ik jou zo goed begrijp. Waarom, als het inderdaad gebeurd is, waarom hebben de Russen die martelplekken ingericht? Ja, dan moeten we afgaan op getuigenissen van mensen die eerder vrij zijn gekomen uit zulke soort plekken. En uit die getuigenissen weten we dat Russen vooral uit zijn op informatie over posities van Oekraïnse troepen bijvoorbeeld, of over mensen die zich verzetten tegen de Russen, die het niet eens zijn met de Russische bezetting. En je krijgt uit die getuigenissen dus ook de indruk dat er mensen worden opgesloten omdat ze zich op de een of andere manier tegen de Russische invasie, tegen Rusland in het algemeen hebben gekeerd. En dan, in die gevallen is het dus meer een soort van vergelding. Ja, wat je al zegt, we hebben natuurlijk al vaker verhalen gehoord hierover. Ook van andere plekken. Is het vermoeden dat het er nog heel veel meer zullen zijn? Nou ja, het lijkt er in ieder geval op dat de Russen in alle gebieden die ze hebben veroverd en bezet houden dit soort dingen wel doen. We hebben het dus gezien aan het begin van de oorlog natuurlijk in plaatsen ten noorden van Kiev. Irpin en Bucha, je kent die namen ongetwijfeld nog wel. Ja. De herovering van Gerson in november doken zulke verhalen ook op. In juli heeft Human Rights Watch een rapport gepubliceerd waarin tal van martelpraktijken zijn gedocumenteerd. En wat de Russen doen in die gebieden die ze veroveren, lijkt dus telkens hetzelfde patroon te volgen. Hè? Een systeem van terreur tegen de plaatselijke bevolking, zou je wel kunnen zeggen. Dankjewel, correspondent David-Jan Godfra. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar flink gestegen, meldt de Telegraaf op basis van cijfers van Smart Traffic Accident Reporting, oftewel STAR. Daaruit blijkt dat er 578 doden vielen bij verkeersongelukken tegen 491 doden in 2021. Paul Broer is portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kerstboom. En volgens deze statistieken is het hoogste aantal in jaren. Nou leken die cijfers de afgelopen jaren te dalen. Een trendbreuk dus? Ja, helaas wel. En dat zagen we eigenlijk in de derde helft van vorig jaar al een beetje aankomen. In eerste instantie zagen we in 2020 een forse daling. Maar goed, dat kwam natuurlijk ook vanwege die coronamaatregelen, waardoor er aanmerkelijk minder verkeer op straat was. Maar al in 2021 zagen we toch alweer een stijging. En die heeft zich helaas doorgezet naar 2022 toe. Ja, want als u het vergelijkt met voor coronatijd, dan is het toch ook nog meer dan toen? Het hangt er een beetje vanaf. Als we kijken naar het totaal aantal materiële schadeongevallen, is dat nog onder het niveau van voor corona. Maar en dat is natuurlijk veel erger, met minimaal 1 gewonde of 1 dode, is dat zelfs meer dan in de tijd van voor corona. Dus wat dat betreft gaat dat zeker niet goed. En is er dan een bepaalde categorie waar het heel erg stijgt? Nou, die analyses hebben we op dit moment nog niet volledig klaar om daar echt wat steekhoudends over te kunnen zeggen. Maar wat we wel zien is dat met name, en ook daar hebben we al eerder over gepubliceerd, zoals wij dat noemen, kwetsbare verkeersdeelnemers wel een beetje de boventoon lijken te voeren. En dan moet je denken natuurlijk aan onder andere fietsers. Fietsers en ook voetgangers? Dat zagen we in de coronajaren, omdat er bijvoorbeeld veel meer kinderen op straat speelden op dat moment, veel meer wandelaars op straat waren. Maar ik durf nu nog niet te zeggen, omdat ik dat gewoon simpelweg nog niet weet, of dat inderdaad nu ook voetgangers betreft. Heeft u al wel analyse kunnen maken, omdat u al wel een tijdje ziet dat het weer aan het stijgen is, of het ook met andere zaken te maken heeft, bijvoorbeeld gedrag op de weg? Ja, dat is zeker wel zo. En daar hebben we ook al eerder wat over gezegd. Omdat we zien dat, dat denk dat iedereen dat in zijn omgeving misschien wel herkent. Het verkeersgedrag natuurlijk ook echt wel anders is geworden. We hebben het idee dat er ook meer mensen zijn die zich wat agressiever in het verkeer gedragen. De lontjes zijn wat korter, horen we natuurlijk altijd wel eens noemen. Mensen zich wat minder aantrekken van regels of maatregelen. Misschien met het achterhoofd van ik maak zelf wel uit wat ik doe. Dat is ook wel een beetje een trend die we menen te zien. En waar we ook zeer alert op zijn als politie. En natuurlijk ook op handhaven. Maar dat betekent dat het ook best lastig is om daar iets tegen te doen. Want anders zou je kunnen denken, we moeten misschien bijvoorbeeld de wegen anders inrichten. Dat moet inderdaad ook wellicht. Maar het is natuurlijk een samenspel van factoren. Want handhaving, zoals we dat noemen, is een sluitstuk van een aantal maatregelen die je met elkaar neemt. En dat begint inderdaad met de inrichting van wegen. Dus zeker ook de vraag aan de wegbeheerders om daar kritisch naar te kijken. En ik weet dat ze dat ook allemaal doen en daar natuurlijk ook nadrukkelijk naar omkijken. De inrichting van wegen is er eentje. De voorlichting vanuit de overheid en vanuit allerlei maatschappelijke organisaties is een belangrijke bijdrage. En dan in feite, zoals we dat dus noemen, als sluitstuk, als dat uiteindelijk niet helpt of niet voldoende resultaten heeft, dan gaan we als politie natuurlijk ook handhaven. En dat is ook wat we, ondanks de druk die er op de politiecapaciteit aan alle kanten is, ook het afgelopen jaar wel erg veel hebben gedaan. En daar ben ik ook wel trots op dat mijn collega's ondanks alles daar ook nog wel de tijd en de gelegenheid voor hebben gevonden. Ja, in hoeverre heeft u zegt het is heel lastig, hè, omdat u heeft het nog niet kunnen analyseren, maar de e-bike, wat voor een rol speelt die hierin? Ja, we denken wel uit de voorlopige cijfers, hè, want dat wil ik wel even benadrukken, dit zijn alleen nog maar de voorlopige cijfers. Denken we toch wel te zien dat natuurlijk inderdaad ook fietsers en dus ook e-bikes, dat die toch wel een stijgend aantal ongevallen hebben meegemaakt dan in de voorgaande jaren. Dat is overigens ook nog niet zo gek, omdat je ziet dat er veel meer mensen zijn gaan fietsen, maar ook dat er veel meer e-bikes op straat zijn gekomen. En vandaar dus de oproep aan wegbeheerders dat je moet kijken of de fietspaden daar dan ook geschikt voor zijn. Omdat er nu allerlei verschillende snelheden op dat fietspad rijden. Ja. Exact, ja. En in hoeverre speelt mee dat mensen eigenlijk te hard rijden op zijn e-bike, terwijl ze dat niet of niet meer aankunnen? Nou, dat is natuurlijk ook een element, hè. We weten allemaal dat e-bikes ook relatief makkelijk opgevoerd kunnen worden. Dat is natuurlijk ook een element wat meespeelt. Want als je met je fiets aanmerkelijk veel sneller gaat dan die 25 kilometer per uur, bij wijze van spreken, dan is de kans dat je hem ook niet in de hand hebt of dat er een ongeval gebeurt, van hand natuurlijk net zo groot. Een campagne, zou dat helpen? Campagnes zullen absoluut helpen. Dat is ook zeker een heel belangrijk onderdeel in die ketenaanpak, hè. Dus de campagnes van de overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties. Ook op doelgroepen. Hè. Ik neem even als voorbeeld Team Alert, die bijvoorbeeld zich met name richt op jongeren. Bijvoorbeeld met de lachgascampagnes. Nou, dat zijn allemaal dingen die zeker ook bij kunnen dragen aan datgene wat we met elkaar. Want dit is een samenspel, hè. Handhaving is een samenspel. Verkeersveiligheid is een samenspel. Wat we met elkaar kunnen bereiken. Dank u wel. Paul Broer van de Nationale Politie.

is een best kunstig kaartje. Ja, goed getekend inderdaad, op een soort heel dun papier, vloeipapier bijna. Ja, klopt. Dus dat naoorlogse papier, dat is allemaal heel, heel dun. Ja, papier was een beetje schaars in die tijd. En we zien heel keurig afgekaderd met ook nog een kleine roos om aan te geven waar het noorden ligt. Zien wij het gebied omtrent Ommeren. En daar bij de derde boom staat een kruisje. En het is eigenlijk een hele duidelijke kaart. Ik heb ook een collega die heeft aan de hand van Google Maps de plek terug kunnen vinden. Dus het is vrij duidelijk. En? Ja, we zijn er niet gaan kijken. Nee. Dat geloof ik echt niet. Nee. Dit laten we andere mensen over. Nee, hoe mooi zou het zijn als zometeen iedereen met een schepje die kant op gaat. Ja. Maar niet aan ons. Annette Wauwkens van het Nationaal Archief. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. I end up in crisis. All this time I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert narcissism? Like disguise as altruism, like some kind of consciousness. All this time I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. Gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem, it's me. It's me, I am the problem, it's me. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Anti-hero van Taylor Swift. Even naar 9:30, stand.nl. Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? Nou, ik wil graag met de luisteraars verder praten over de verkeersveiligheid, waar jij net ook al een gesprek natuurlijk over had met de nationale politie. Meer verkeersdoden dan jaren het geval is geweest. Hè? En de stelling is: het hoge aantal verkeersdoden vraagt om radicale maatregelen. Daar wil ik graag over filosoferen. Wat zet het meeste zoden aan de dijk? Moet je overgaan naar echt zero tolerance bij drank? Veel meer verkeersfuiken na evenementen? Ik weet dat we het vroeger veel vaker hadden. Als je een toernooi ergens had gehad, dan wist je in ieder geval gegarandeerd kom ik in die fuik terecht dat ik moet blazen. En veel meer snelheidscontroles, overal binnen de bebouwde kom naar 30 km per uur. Uitbreiding van de helmplicht, rijvaardigheidsbewijzen voor e-bikes. Het zijn heel veel fietsers, hè, blijkbaar. Ja, Hij zei wet, zijn voorlopige cijfers, maar dat die een aandeel hebben, dat staat buiten kijf. Je kunt ook toch meer denken aan aanpassingen op de weg. En dat is bloembakken, drempels, wegversmallingen. Kortom, ik wil graag weten van mensen, woont u in de buurt of aan zo'n gevaarlijke weg waar regelmatig ongelukken zijn gebeurd? Klopt u ook al net zo lang aan bij uw gemeente of provincie om de boel wat veiliger te krijgen? En gebeurt het maar niet? Rijdt u dagelijks met angst en beven op een bepaalde plek rond dat u denkt, hoe lang gaat dit nog goed? Of is de weg juist aangepast en zegt, ja, dat scheelt enorm. Praat dan mee, 0800 1101 is het telefoonnummer. Kortom, wat werkt wat u betreft het beste om het veiliger te krijgen op de weg? Of moeten we toch vooral kijken naar ons gedrag? Drank, drugs, mobieltjes, korte lontjes, zit daar toch meer de oplossing in? Praat mee zometeen 0800 1101 aan de hand van de stelling, het hoge aantal verkeersdoden vraagt om radicale maatregelen. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De Oekraïnse politie heeft naar eigen zeggen 25 martelkamers ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in het oosten van Oekraïne. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Begin september werden ze daar verdreven. Het zijn niet de eerste berichten over martelingen. Het dodental na de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen naar 19. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. De aanval was in een gevangenis in een stad vlakbij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. De Amerikaanse rallycoureur en YouTube-ster Ken Block is bij een ongeluk om het leven gekomen. Hij zat op een sneeuwscooter die op een steile helling kantelde en bovenop hem terechtkwam. Block was een ster op sociale media door zijn filmpjes waarin hij op hoge snelheid door zeer krappe ruimtes reed. Ken Block is 55 jaar geworden. En in Noorwegen is bijna 80% van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch. Het jaar ervoor was nog 65%, blijkt uit gegevens van de Noorse autobranche. Noorwegen wil dat er over 2 jaar geen nieuwe auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen, hoewel het land zelf een grote producent is van olie en gas. Bij Weerplaza. Marco Verhoef, hoe staat het met de mist? Want hier in Hilversum lijkt het wel opgetrokken. Ja, dat is op veel plaatsen het geval. Alleen in Noord-Holland en ook richting de Flevopolder, richting de Noordoostpolder, komt nog wel wat mist voor. Ik kijk even op het kaartje. Ja, inderdaad, daar zit het nog. Het uiterste noorden is het zicht goed, het uiterste zuiden is het zicht ook goed. En het zijn dus nog maar een paar gebieden waar we daar rekening mee moeten houden. We moeten ook rekening houden met een enkele bui over Zuid-Holland. Brabant trekt richting Utrecht naar het noordoosten. En daar kunnen ook Noord-Holland en Gelderland wel een veegje van meekrijgen. Uiteindelijk natuurlijk ook de provincies die verder in het noordoosten liggen. Nou, daarna is het meest droog met de zon erbij. Vanmiddag neemt de bewolking wel weer toe en in de namiddag volgt opnieuw regen. Temperatuur vandaag 8 of 9 graden. En de komende dagen? Ja, morgen is het weer een stuk zachter, dan wordt het 12 of 13 graden. We beginnen met regen. In de loop van de dag wordt het wat buiiger allemaal. Dat betekent dat er ook wat droge momenten tussendoor zitten. En in de loop van de middag in het westen misschien ook weer een beetje zon. Donderdag een droge start van de dag, wel met vrij veel wolkenvelden. Het wordt dan een graad of 10. Later in de middag neemt van het zuiden uit de kans op regen opnieuw toe. En de dagen die volgen blijft het wisselvallig en voorlopig ook zacht. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten?

Nou, ik heb geen idee. De gekkigheid die er nu natuurlijk is, dat iedereen in de kramp schiet om weer landen dicht te gooien of bepaalde bestemmingen misschien dadelijk te sluiten. En er is geen eensgezind beleid, niet op Europees niveau, niet op Europees en Amerikaans niveau en eigenlijk ook gewoon niet op wereldwijd niveau. Dus ik maak me wel zorgen over deze ontwikkeling. Vooral ook omdat we de neiging hebben dadelijk terug te grijpen naar maatregelen waarvan we niet zeker weten of ze werken. Er is geen enkele variant van het virus tot nu toe buiten gehouden de afgelopen jaren. Reinier Kastelein van vakbond De Unie. Het is 8:08. De beoogde militaire kazerne bij Zeewolde gaat plaats bieden aan zo'n 7000 militairen. Dat zei commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland in zijn nieuwjaarstoespraak. Halverwege dit jaar wordt er een definitieve beslissing genomen over de locatie van de kazerne. En Zeewolde lijkt de voorkeur te hebben. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter van Zeewolde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige maand werd al wel duidelijk dat er zo'n grote kans is dat hij er komt. Hoe is erop gereageerd in uw gemeente? Ja, nou ja, het is natuurlijk een plan voor een periode van, de beschrijving periode van 10 tot 15 jaar. Hè. Dus de eerste reacties in de gemeente zijn niet negatief, ook niet positief. Het is natuurlijk net afhankelijk van met wie je spreekt. We hebben inmiddels met de agrariërs gesproken van het gebied. Wat het nu betreft, want het is een voorlopige volkerslocatie. Laat ik die twee woorden ook maar gebruiken. Want we zullen eerst moeten kijken van hoe wil het Rijk dit gaan doen? Hoe wil Defensie dit gaan doen? En hoe komen we met als gemeente, met de provincie en met de bewoners en met elkaar uit om te kijken van wat is dan haalbaar en wat is niet haalbaar? En ik neem aan dat die informatie allemaal meegenomen gaat worden naar het besluit van de Tweede Kamer of rond de zomer. Ja, het heeft het over 10 tot 15 jaar. U bedoelt dat het dan zo lang kan duren voordat hij er ook echt staat, mocht het doorgaan? Voordat echt alles ontwikkeld wordt. En dan is ook nog maar even de vraag of al die voorzieningen en al die defensiepersoneel ook daadwerkelijk daar gehuisvest gaat worden. Want het zal een samenvoeging zijn van diverse locaties op logistiek niveau, wat ik begrepen heb. Dus daar zit een beetje de reserve in van A, of het echt doorgaat, maar B, ook hoe het eruit komt te zien en wat het effect ervan is. Ja, want Defensie zal natuurlijk ook dan moeten spreken met die gemeenten waar de locaties weggaan. Dat zal ook de nodige reuring opleveren. We kennen met elkaar de discussie rond de marinierskazerne. Ik hoef dat nog maar even in herinnering te brengen. In Vlissingen, die ging niet door. We weten van hoe het er in andere plaatsen ligt. Want ja, aan de ene kant zijn er gemeenten die graag hun defensielocaties willen houden. En er zullen ook gemeenten zijn die zeggen, nou, laat maar weggaan. Want dan hebben we die ruimte heel mooi weer beschikbaar om naar woningbouw toe te staan. De commissaris zei in zijn toespraak dat hij hard ervoor aan het lobbyen is en voor gelobbyd heeft om die kazerne naar Flevoland te krijgen. Was u daar ook bij betrokken? Wij zijn als gemeente zijdelings betrokken geweest. Samen maken we Flevoland. Dat is het project waar alle gemeenten bij betrokken zijn en waarin allerlei thema's zitten voor ontwikkeling van Flevoland. En voor ons is dat met name ook, ik noem wat, een stukje woningbouw, natuur, natuurontwikkeling en dat soort zaken, recreatie is voor ons heel erg belangrijk als gemeente. We hebben niet actief gelobbyd voor Defensie hier naartoe, maar het kwam op het pad. En dat is mede ingegeven door het feit dat het overgrote deel van de gronden van de gemeente Zeewolde. En gemeente Zeewolde is een gigantisch grote gemeente in oppervlakte. 268 vierkante kilometer. Daar kunnen heel veel grote steden passen daar gewoon in. Daar ligt heel veel grond van het Rijk. Het zogenaamde Rijksvastgoed heeft bij ons heel veel gronden. En dat betekent dat Defensie, niet alleen Defensie, maar het Rijk nog wel eens kijkt naar de gronden die de gemeente Zeewolde heeft. Dus dit is weer een ander gebied dan waar dat datacenter zou komen waar veel over te doen was, wat er uiteindelijk toch niet komt. Ja. Dat is weer een ander gebied. Ja, dat datacenter lag ongeveer op een kilometer of zes van de dorpskern. En dit ligt op 13 kilometer van de dorpskern. Dus om even de kilometers aan te geven, want omdat het bij zo'n enorm grote gemeente zijn. Maar dat u er toch niet heel erg bij betrokken was, dat verbaast mij wel. Nou, wij zijn er wel zijdelings bij betrokken. Maar het is eerst aan Defensie. Defensie heeft aangegeven van bezoek een aantal. Er zijn een aantal zoeklocaties. We wisten dat de zoeklocatie onder andere in Flevoland lag. En dan kom je al gauw op de gemeente Zeewolde. Dus dat was wel, wel bekend. Maar alle procedures moeten daarvoor nog doorlopen worden. U heeft wel gesproken al, dus met de 8 agrarische bedrijven waar het eventueel zou komen. Wat zeggen die? We hebben als gemeente al gesproken met Defensie natuurlijk in de voorbereiding vorig jaar. Met de staatssecretaris gesproken, met de commissaris gesproken, gemeenteraad. Maar wat zeggen die agrarische bedrijven? Ja, die zijn natuurlijk niet blij. Laat wel wezen, de meeste boeren die hier in Flevoland zitten, dat zijn, ik zou bijna zeggen, zijn de beste boeren van Nederland. Die verhuisd zijn vanuit een locatie elders in Nederland, omdat daar ontwikkelingen waren. En naar deze hele vruchtbare grond in Flevoland zijn gekomen. Dus die boeren zijn natuurlijk niet blij. En ja, we zullen dus met elkaar moeten kijken en het Rijk zal ook moeten kijken, omdat die boeren voor een overgroot deel ook op Rijksgronden zitten, van of daar op een of andere manier een uitruil of wat dan ook mogelijk is. Uitruil of een hele flinke compensatie? Ja, bijvoorbeeld. En er kan misschien ook best een boer zijn die zegt, nou, ik stop er toch mee, ik heb geen opvolging, dan wordt het anders. Maar er zitten ook jonge boeren bij waarvan ik me kan voorstellen dat je graag door wil blijven boeren en dan een nieuwe locatie zoekt. Dank u wel, burgemeester Gorter van Zeewolde. Geschokte reacties op de hartstilstand van de American voetbalspeler Damar Hamlin. Alsjeblieft, bid voor onze broeder, dat schrijft Josh Allen, Hamlins ploegenoot bij de Buffalo Bills, op Twitter. En speler TJ Watt van de Pittsburgh Steelers die twittert volstrekt sprakeloos. Haal alsjeblieft vol, Damar. Ook basketbalverdette LeBron James leeft mee met Hamlin en de American Football Family. My thoughts and super prayers goes up to the skies above for that kid's family, for him, for you know that brotherhood of the NFL and everybody a part of the NFL family. De 24-jarige Hamlin zakte vannacht in elkaar tijdens een wedstrijd. Volgens de Buffalo Bills kreeg hij na reanimatie op het veld zijn hartslag wel weer terug, maar verkeert hij nog steeds in kritieke toestand. Darter Michael Smith acht zichzelf zeker niet kansloos tegenover Michael van Gerwen in de WK-finale van vanavond. In 2019 stonden de Engelsman en Nederlander ook al tegenover elkaar in de finale van het WK darten. En toen won van Gerwen met 7-3. Maar Smith zegt dat hij sindsdien mentaal een stuk sterker is geworden. I've not won everything, so I know it's not completed yet, but I've put my mind right, I put everything right there. I do take responsibility for myself. And I had to step up when needed to, and I think my mental side of the game is a lot better than it was, like you said, in 2018, 2019 World Champs. Michael Smith schakelde in de halve finale de Duitse Gabriel Clemens uit en Maaike van Gerwen die klopte de Belg Van den Berg. Dus we zouden het kunnen noemen de Battle van de Michaels. In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Cleveland Cavaliers-speler Donovan Mitchell een van de hoogste scorers ooit behaald. Tegen de Chicago Bulls maakte hij 71 punten en dat is de hoogste score sinds 2006, toen Kobe Bryant 81 punten maakte. Mitchell zelf noemt het, heel bescheiden, een mijlpaal. This is a big milestone, but at the end of the day, we got to continue to. Those guys have all won, you know, at the highest level, and that's my ultimate goal. But to be there in the record books with them is truly incredible. Het is mooi dat ze zo vol van zichzelf zijn, maar toch heeft het wel gehaald. Trots is natuurlijk. Hij is trots, laten we het zo noemen. Donovan Mitchell vindt het ook ongelooflijk dat hij nu in het rijtje komt, dus met verdettels als de helaas overleden Kobe Bryant. En in het AD filosoferen de sportverslaggevers vast over hun gedroomde hoogtepunten van komend jaar. Zo voorspelt Tim Reedijk dat Oranje op 6 augustus wraak kan nemen voor de verloren kwartfinale tegen Argentinië. Want in de achtste finales van het WK voor vrouwen zouden Nederland en Argentinië elkaar namelijk al kunnen treffen. En het zou toch lekker voelen om de strafschoppen dan wel te winnen, zegt Reedijk. En Sjoerd Mossau verheugt zich al op 28 mei. De laatste speelronde is dat van de Eredivisie. In 2007 streden op de laatste dag nog 3 clubs om de titel. Maar dit jaar zouden dat zelfs 5 clubs kunnen zijn. De verslaggever droomt van de mooiste Eredivisie-ontknoping ooit. En die Houtkamp zou er live bij langs de lijn bijna bij kans een hartverzakking van krijgen, schrijft hij in het AD. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Again, the lead side streets that you slip down. I wonder. The Smiths met Panic. Komt er ooit een einde aan de slepende ruzie tussen de Britse prins Harry en zijn familie? Na de Netflix-serie Harry en Meghan staan de verhoudingen weer op scherp. Maar in interviews met Amerikaanse en Britse zenders lijkt Harry een gebaar van verzoening te maken. It never needed to be this way. The leaking and the planting. I want a family, not an institution. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. Ik wil een familie, geen instituut. Ik wil mijn vader terug, mijn broer terug. Nieuwe uitspraken dus van de prins. De Britse media die kunnen er geen genoeg van krijgen. Het was de opening van verschillende kranten deze ochtend. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, dit interview nou weer opnieuw. Maar ik geloof dat hij iets te verkopen heeft, hè? Absoluut. Er is weer de zoveelste publicatieronde van Prins Harry. Vorige maand alle ophef rond de Netflix-serie. Volgende week komt de biografie van Prins Harry uit onder de titel Spare, reserve. Ja, Spare is de bijnaam die de broer van de kroonprins altijd krijgt. Hij is de reserveprins, mocht er iets gebeuren met de opvolger voor de troon. Al is hij die status natuurlijk al lang kwijt, want hij is de laatste jaren in de koninklijke pickorde gedaan met de geboorte van de drie kinderen van kroonprins William. Maar dat boek komt volgende week uit met opnieuw een inkijkje in het persoonlijke leven van prins Harry en Meghan. Hij gaf daarom twee lange interviews met de Amerikaanse zender CBS en de Britse zender ITV. En die interviews worden komende zondag uitgezonden, maar we kregen nu dus al wat fragmenten te horen. Ja, hij zegt dus dat hij zijn vader terug wil, zijn broer terug wil. Is dat dan een kentering? Zo klinkt het, maar dat is het niet. Want als je naar de andere uitspraken luistert in die interviewfragmenten, dan legt hij heel duidelijk de schuld van die verstoorde verhouding volledig neer bij zijn broer en zijn vader. En ja, die verstoorde relatie begon eigenlijk toen hij een nieuwe rol voor zichzelf zocht en zijn vrouw Meghan. Hij wilde naar Californië verhuizen, maar nog wel een actieve rol spelen binnen de koninklijke familie, zei het minder intens, want hij wilde weg van de Britse schandaalpers die hem en zijn vrouw opjoegen. En meerdere keren bracht hij dit voorstel voor een andere rol ter sprake achter gesloten deuren bij zijn familie. And every single time I've tried to do it privately, there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain, but it's just a motto. They will feed or have a conversation with the correspondent. And that correspondent will literally be spoon-fed information and write the story. And in the bottom of it, they will say that they've reached out to Buckingham Palace for comment. But the whole story is Buckingham Palace commenting. Ja, want telkens als hij dat gesprek had gehad, zag je weer verhalen verschijnen in de Britse media. Er werd voortdurend gelekt vanuit het koninklijke huis naar de Britse pers. Ik werd zo volledig ondermijnd, zegt prins Harry. Nou, we hoorden die befaamde uitspraak van hem, hè? Never explain, never complain. Dat is het officiële motto van de Windsors. Bij ophef geef je nooit commentaar, beklaag je je nooit. Maar, ze zegt hij, dat is maar een loze slogan. Want in de werkelijkheid geven ze aan de lopende band commentaar met dat voortdurende lekken. Hij verwacht dan ook excuses van de koninklijke huis. Maar ja, die zijn nooit gekomen. Ja, dan ga ik nu bijna een overbodige vraag stellen. Heeft het Koninklijk Huis gereageerd, Arjen? Nee, die reageren niet. Net zoals ze ook niet reageerden toen die Netflix-serie uitkwam. De Queen, overigens, deed dat wel ietsje anders. Die reageerde nog wel eerder op uitspraken van Prins Harry. Met als befaamde verklaring: recollections may vary. We hebben andere herinneringen hoe dat is gegaan met dat vertrek van Harry uit de koninklijke familie. Maar zijn vader en broer, die lijken heel duidelijk ervoor gekozen te hebben om deze prinselijke PR-storm uit te zitten, de koninklijke kaken stijf op elkaar te houden. En ik vermoed dat het niet anders zal zijn met de publicatie van zijn biografie. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Ja, het heet niet voor niks. Je in het zweet werken, dus kan je kleding na het sporten ontzettend naar zweet ruiken. Maar onderzoekers in Nijmegen hebben sportkleding ontwikkeld die altijd lekker en fris blijft ruiken. Dat staat in het AD. David Asrian is onderzoeker bij Lab AV Chemistry. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zelfgeurende sportkleding. Hoe werkt dat? Ja, dat zijn normale sportkleding eigenlijk. Met een bepaalde tekst. En daarheen hebben wij onze capsules die wij hebben ontwikkeld met geurstof erin verwerkt. En op het moment als je gaat dragen, je gaat gewoon sporten. Hoe harder je ook sport, en je blijft altijd lekker ruiken. Moet je het nog wel wassen? Uiteraard, je moet wel wassen. En na het wasbeurt zal ook geur steeds minder worden. Dus je gaat ook steeds minder ruiken. Maar dat is geen probleem, want je kunt gewoon bijvullen door je favoriete geur op tekst te spuiten. Dus dan ga je hem weer activeren. Aha, dus je wast het wel gewoon. En op het moment dat je denkt, nou die geur die komt toch niet meer goed vrij, dan heb je een spuitbusje met de nieuwe geur. Precies. Kun je dan ook nog kiezen uit welke geuren? Of, Je kunt ook wel kiezen. Dus wij leveren met een geur. Maar je mag ook gewoon je eigen favoriete geur parfum opspuiten. Dus dat werkt gewoon net zo goed. Oh, moet je het gewoon met gewone parfum doen? Ja. Hoe heeft u dat getest eigenlijk? Nou, Capsport is eigenlijk ontstaan door mij en door mijn collega Dennis Frisema. En we zijn allebei chemici, maar ook zeer actief in de sportwereld. Dus ik ben gewichtheffer geweest. En mijn collega is een duursporter geweest. Dus we hebben op die manier eigenlijk wetenschap en sport bij elkaar gebracht. En we hebben gemerkt dat het is fijn als je toch wel bij het sporten hoort ook zweet. Dus dat is gewoon, dat hoort erbij. En we hebben gemerkt dat als we dat kunnen maskeren, dat je toch wel een goed gevoel krijgt. En je kunt hem nog toch iets meer doortrainen, waardoor je misschien die extra kilo's of meters kunt maken. Dus eigenlijk lossen we twee problemen op. Maar heeft u de indruk dan dat mensen te vroeg stoppen met sporten omdat ze te veel vinden stinken? Nou, het gaat niet zozeer om stinken, maar inderdaad door geur, door het lekker ruiken kunnen ze. Ja, maar niet lekker ruiken, dat noemen we stinken, toch? Dus ja, zoals ik zei, dat bij het sporten hoort zweet erbij. Maar door het lekker ruiken kun je toch iets meer zelfvertrouwen hebben, en waardoor je iets langer kunt sporten. Daarnaast is het ook bekend bijvoorbeeld van het luisteren naar muziek kan zorgen voor een extra motivatie. En dat werkt ook net zo goed met geur. En dus daardoor kun je ook iets meer door trainen en maximaal uithalen. Vooral, ik ben zelf ook van het wedstrijdsport gewichtheffen. En ik weet bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om toch die extra kilootjes te kunnen tillen om te kunnen winnen. Dus, is dat gewoon sportkleding die bij de sportzaak te hangen komt? Momenteel is het de sportkleding verkrijgbaar via onze webshop, dus www.capsportkleding.nl. Maar wellicht in de toekomst zal het ook andere sportwinkels terechtkomen. Zijn er al meer gegadigden? Sorry? Zijn er al meer gegadigden? Ja. Zoals? Kunt u de vraag nog een keer? Zijn er al meer gegadigden? Zijn er mensen die interesse hebben, organisaties? We hebben al wat bestellingen. We hebben al bestellingen van, want we zijn 2 weken geleden online gegaan. En we hebben nu wat bestellingen. En van de grote winkelketens hebben we nog geen contact opgenomen. Maar we focussen nu ons op onze webshop op dit moment. Dank u wel, David Asrian. Onderzoeker dus van sportkleding die niet stinkt. NPO Radio 1. Een prijsplafond gaat niet goed samen met leveringszekerheid. Nee. Dus? Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Dus moet je kiezen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Dus het is een heel slecht idee, dat prijsplafond. Wat mij betreft wel. 1 gast, 1 interviewer. Wat nou als ze er niet uitkomen? Ik verwacht in Brusselse traditie dat ze er wel uitkomen, maar dat er een soort halfzacht compromis uitkomt. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus we spreken iets af wat helemaal nooit op tafel komt te liggen eigenlijk. Wat of iedereen gelukkig houdt of niemand gelukkig houdt. Klinkt als Brussel. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. De vogelgriep breidt zich uit naar zoogdieren, blijkt uit nieuwe cijfers. En Oekraïnse politie is op meerdere martelkamers gestuit in en rond Kharkov. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De Oekraïnse politie heeft naar eigen zeggen 25 martelkampen ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in het oosten van Oekraïne. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Begin september werden ze daar verdreven. Het zijn niet de eerste berichten over martelingen. Mensenrechtenorganisaties stelden eerder al vast dat Russische troepen in het bezet gebied krijgsgevangenen en burgers hebben mishandeld en vermoord. In de nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet ruimte zijn voor zo'n 7000 militairen. Daarnaast komen ongeveer 1300 opleidingsplaatsen. Dat zei commissaris van de Koning Verbeek in zijn nieuwjaarstoespraak. De werkplekken ontstaan volgens hem door een reorganisatie binnen Defensie. De bouw van de nieuwe kazerne is nog niet definitief. Staatssecretaris Van der Maat zei eerder wel dat hij een locatie in de buurt van Nijkerkerbrug bij Zeewolde het meest geschikt vindt. Het Nationaal Archief heeft een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar gemaakt. Het is een van de topstukken van Openbaarheidsdag. Het Nationaal Archief deelt één keer per jaar documenten die daarvoor alleen onder voorwaarden in te zien waren. Sommige stukken, zoals de schatkaart, zijn 75 jaar lang geheim gebleven. Nadat de kluis van hun Arnhemse bank gebombardeerd werd, werd de inhoud ervan begraven. Nu pas wordt openbaar waar dat is. Acteur Jeremy Renner is zwaar gewond geraakt aan borst en benen, maar is voor verschillende media wel bij kennis. Op nieuwjaarsdag raakte hij gewond bij een sneeuwruimongeluk. En nu is er meer een update gegeven over zijn toestand. Renner zou bij het sneeuwvrijmaken van de weg naar zijn huis onder zijn sneeuwvoertuig zijn terechtgekomen. Een buurman die arts is was snel ter plaatse om een tourniquet aan te brengen. Jeremy Renner is vooral bekend als Hawkeye uit de superheldenfilms van Marvel. Ook werd hij twee keer genomineerd voor een Oscar voor zijn rollen in The Hurt Locker en The Town. En de Amerikaanse rallycoureur en YouTube-ster Ken Block is bij een ongeluk om het leven gekomen. Hij zat op een sneeuwscooter die op een steile helling kantelde en bovenop hem terechtkwam. We oefenden ook een vorm van autosport waarin gereden wordt in zeer krappe ruimtes. Op YouTube staan filmpjes waarbij hij in rallyauto's met hoge snelheid een parcours vol nauwe bochten en tunnels aflegt. Ken Block was 55 jaar. Het weer nog. Eerst wat nevel en mist, later ook af en toe zon en een paar buien. Het wordt 9 graden vanmiddag. Vanavond raakt het bewolkt en op veel plaatsen gaat het regenen. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard met aan zee ook zware windstoten. Morgen ook onstuimig met in de ochtend flink wat regen en het wordt dan 13 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is een ongeluk gebeurd op de binnenring van de A10 West. Daar zijn 3 rijstroken dicht en het heeft gevolgen voor het verkeer op de A5... vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 2 kilometer file met dik 10 minuten vertraging. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen pluimvee, maar ook steeds meer zoogdieren raken besmet met de vogelgriep. Blijkt uit Amerikaanse en Europese cijfers waar Trouw over schrijft. Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welke dieren gaat het die vogelgriep krijgen? Het gaat om zoogdieren die vlees eten. Dus dat zijn dieren die jagen op andere dieren of dieren die aas eten. Dus dan lijkt het van, sorry. Ja, dat kan zijn van kleine dieren zoals bunzingen, maar ook tot grote dieren zoals beren. Maar ook zeezoogdieren, dolfijnen, bruinvissen, zeehonden kunnen ook besmet raken. Dus het lijkt erop dat er dieren zijn die besmette vogels hebben gegeten? Ja, dat zijn dieren die besmette vogels hebben gegeten of in aanraking zijn geweest met die dieren of met hun omgeving. Ja. Wat betekent dit voor de verspreiding van die vogelgriep? Het betekent voor de verspreiding van de vogelgriep niet zoveel. Het is meer een zorgelijk voor de humane gezondheid. Want het feit dat deze virus kan overspringen van vogels naar, betekent ook dat het naar mensen kan overspringen, want wij zijn ook zoogdieren. Want welke ziekteverschijnselen hebben deze zoogdieren? Is dat bekend? In het algemeen zijn de dieren die we vinden met de vogelgriep zijn dieren die er ziek van zijn. En die gaan er vaak aan dood, omdat het virus in de hersenen terechtkomt en daar een dodelijke ontsteking veroorzaakt. U zegt het kan op termijn dus ook wel gevaarlijk zijn voor de mens. Dat klopt, ja. Dus eigenlijk is onze alertheid hierdoor verhoogd. Omdat het laat zien dat het virus kan overspringen van vogels naar zoogdieren. Dus een soort code oranje, zeg maar. Maar u zei, het is eigenlijk zo dat die zoogdieren ziek zijn geworden door het eten van die besmette vogels. Betekent het dat de mens dan weer ziek kan worden van het eten van die zoogdieren? Of gaat echt het virus rond? Het virus gaat rond. Mensen zouden waarschijnlijk ziek kunnen worden niet zozeer door het eten van die zoogdieren, maar door het eten van besmette vogels. Of door in aanraking komen met besmette vogels. Dat is hier in Nederland en de rest van Europa en Noord-Amerika niet zo vaak het geval. Maar in China bijvoorbeeld worden vaak kippen op de markt levend gekocht en daar ter plaatse geslacht. En daarbij komt wel besmetting voor met een virus die heel dicht verwant is aan het virus die hier nu rondgaat. En als dat in China kan gebeuren, dan kan het zich ontwikkelen tot een virus wat mensen aan elkaar kunnen overgeven. Dat klopt. Dat is waar we ons zorgen over maken. Het probleem met de vogelgriep die op dit moment rondgaat is dat die niet onder controle te krijgen is, hè? Omdat bijvoorbeeld ook wilde vogels eraan lijden. Dat klopt, ja. Het is een virus dat oorspronkelijk in de pluimvee-industrie is begonnen, maar een paar jaar geleden is overgesprongen naar wilde vogels en nu eigenlijk als een wereldwijde uitbraak door wilde vogelpopulaties gaat. Nu bijvoorbeeld is het in Zuid-Amerika, is het najaar aan het verspreiden van Mexico tot aan Chili. En het gaat verder zuidwaarts. Ik verwacht dat het binnenkort ook aan het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika terecht zal komen. Nou, het gaat er ook al een tijdje over dat je de vogels, het pluimvee bijvoorbeeld, zou kunnen vaccineren tegen die vogelgriep. Is dit iets waar nu meer vaart achter gezet gaat worden, als je deze ontwikkeling ziet? Dat hoop ik wel. Ja, er zijn wel inderdaad aanstalt om de pluimvee in Europa te gaan vaccineren. En ook in andere plaatsen in de wereld, in Mexico bijvoorbeeld, gebeurt het al. En daarmee, met het vaccineren van pluimvee, is de kans dat het virus dan overspringt naar mensen is kleiner. Ja, en moet je misschien zelfs al vooruitkijken naar een vaccin voor mensen tegen deze variant van de vogelgriep? Daar wordt wel rekening mee gehouden. Dat er virussen in laboratoria worden opgeslagen die lijken op dit virus. En dat daarmee een vaccin gemaakt kan worden. Maar die is nog niet gemaakt. Dank u wel. Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum. Het nieuw gekozen Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt vandaag beëdigd. En een van de nieuwelingen is de Republikein George Santos, die een zetel won in een kiesdistrict in de staat New York. Maar velen vinden het nu dat hij van die zetel moet afzien, want over zijn cv en zijn achtergrond blijkt hij te hebben gelogen. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige over de vele leugens van de 34-jarige Republikein.

Ray Barretto met Deeper Shade of Soul. Het was op zijn zachtst gezegd geen best jaar voor supermarktketen Jumbo. Het bedrijf kreeg het ene na het andere slechte nieuws te verwerken. Onder meer de hoogste baas moest tijdelijk opstappen vanwege een witwasonderzoek. En dat was niet het enige slechte nieuws. Jumbo-oprichter Karel van Eert is overleden. Hij opende zijn eerste Jumbo in 1983 in Den Bosch. Het bedrijf groeide uit tot de tweede supermarktketen van Nederland, met nu ruim 700 vestigingen. In het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's cash gevonden. Er is een onderzoek naar verdenkingen van witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. En daarnaast van btw-fraude die met name in de autohandel zou hebben plaatsgevonden. De ijsthee van Jumbo heeft dit jaar het gouden windei gewonnen. De prijs van Foodwatch voor het meest misleidende voedselproduct. Supermarktketen Jumbo heeft de WK-reclamecampagne stopgezet na kritiek op de beelden van hossende bouwvakkers. Ongepast is de gedachte vanwege de dodelijke slachtoffers bij de bouw van de stadions in Qatar. Wat heeft het bedrijf daar in de winkels van gemerkt? Het bedrijf heeft net zijn resultaten bekendgemaakt. Nick Wouters van de economieredactie. Nou, hoe toppie, om maar eventjes te citeren, was het in die winkels? Het ging best goed, maar een Polonaise zullen ze daar denk ik niet inzetten. Het is voor het eerst dat het bedrijf meer dan 10 miljard euro aan omzet heeft gehaald. Dat is echt een doel wat ze bij Jumbo al lang voor ogen hadden. Waarbij ze eigenlijk al dachten dat ze dat 2 jaar geleden bereikt zouden hebben. Maar dit jaar is het gelukt. Dus wat dat betreft is dat goed nieuws voor de keten. En ook dat klanten in ieder geval niet de winkels links hebben laten liggen. Want het marktaandeel is nog ongeveer gelijk gebleven. Dus het is niet zo dat klanten massaal naar andere supermarkten zijn gegaan vanwege al dit slechte nieuws. Maar ja, omzet, dat is hoeveel je hebt verkocht, maar de prijzen waren ook hoger. Ja, dus wat zegt dat? Ja, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel dit jaar inderdaad. Dus die vreugde, daarom zal die niet al te groot zijn bij het concern. De prijzen zijn enorm opgelopen, dus dan is het niet gek dat je omzet ook oploopt. Wat Jumbo onderaan de streep overhoud hiervan, dat zit niet in deze cijfers. Jumbo is niet beursgenoteerd, hoeft niet helemaal openheid van zaken te geven. Dus dat blijft gissen. Het bedrijf zegt wel dat ze bij sommige producten, en ze noemen dat zelfs essentiële artikelen, noemen ze dat, daar hebben ze een lagere marge. Dus daar verdienen ze zelf minder op. Maar ja, op al die andere producten die blijkbaar niet essentieel zijn, daar hebben ze niet ingeleverd. Dus daar gaat het nog wel goed voor het consument. Kun je in ieder geval wel de conclusie trekken dat klanten zich weinig aantrekken van dat witwas onderzoek tegen de oud-directeur Frits van Eert? Ja, ik denk dat je die conclusie wel kunt trekken. Ook niet zo heel gek, want ik denk dat het moet wel heel veel gebeuren. Wil je bij een winkel, wil je dagelijkse boodschappen ergens verderop gaan halen om een paar straten verder te gaan bij een andere winkel? Kan op de langere termijn natuurlijk wel gevolgen hebben voor Jumbo, voor het imago. Je wil natuurlijk als supermarkt dat mensen warme gevoelens hebben als ze aan je denken. En dat ze daarom wat eerder bij je naar binnen lopen. Ja, die warme gevoelens waren in 2022 ver te zoeken. En ze zijn er natuurlijk ook nog niet vanaf, want het onderzoek naar het witwasonderzoek loopt nog. En daar gaan we dit jaar meer over horen. Ja, en dan hoe staat het daarmee? Ja, dat loopt. Daar moeten we dit jaar meer over horen. Frits van Eert is nog altijd verdachte. Is niet vast, maar is wel nog altijd verdachte in die zaak. Heeft zijn functie ook neergelegd. Hè? Is niet meer de algemeen directeur van Jumbo. Dat is nu Ton van Veen. Eigenlijk de rechterhand is dat van Frits van Eert. En die zet de koers die hij al heeft uitgezet, zegt hij voor. Dus ook dit zorgt er niet voor dat Jumbo meteen hele andere dingen gaat doen. Maar vervelend is natuurlijk wel als de man die jarenlang de koers heeft uitgezet niet meer aan de knoppen zit. Als je kijkt naar alle onrust toch rond Jumbo dit afgelopen jaar, wat betekent het eigenlijk voor de lange termijn plannen? Ja, daar is het wel van groot belang bij wat Jumbo de komende tijd gaat doen. Want zelf zien ze wel... Kijk, ze zijn nu de tweede supermarkt van Nederland. Maar ze zien ook wel dat er gevaren zijn. Dat online heel groot gaat worden in de supermarktwereld. Dat het heel snel kan gaan. Hebben we ook gezien in de coronatijd. Dat veel mensen online boodschappen zijn gaan doen. De flitsbezorgers kwamen natuurlijk op. Daar heeft Jumbo ook op ingespeeld door vorig jaar een samenwerking met Gorilla's aan te kondigen. Maar er zit nog wel veel te gebeuren op dat vlak. En Tom van Veen, die dus nu de baas is, die zei daar eerder over. Dat dat wel de grootste uitdaging is van Jumbo. De digitale transitie. Hij noemt voorbeeld als de Telegraaf, dat het heel snel kan gaan. Dat ze daar dachten, de krant die blijft altijd bestaan. Mensen gaan niet online lezen. Nou ja, dat het heel snel kan gaan. En hij wil voorkomen dat Jumbo daarop achter gaat lopen. Dus hij wil daar enorm op inzetten. En hij zegt dat dat de grootste uitdaging is. Ja, daar moeten ze de komende jaren op gaan inzetten. En dat moeten ze dan nu gaan doen met Tom van Veen. En niet met Frits van Eert, die voorlopig even niet de baas is. Ze zijn hard op weg om de nummer 2 te worden online in de supermarktwereld. Picnic zit natuurlijk daar ook is daar groot in. Die hebben geen stenenwinkels, dus daar is het geen concurrent, maar online wel. Dus daar hebben ze heel veel uitdagingen. Ook in België, waar ze aan het uitbreiden zijn en nu zo'n 25 winkels hebben, waar het ook nog niet toppie gaat, om dat woord nog maar eens te gebruiken. Dus er zijn wel, er zijn beren op de weg. De omzet is dus wel gestegen, maar problemen zijn er voldoende en die zijn in 2023 nog volop aanwezig. Nick, dankjewel. Reactie aan de redactie. 1 op de 6 mannen onder de 50 jaar vindt het acceptabel om geweld te gebruiken tegen vrouwen. Het komt naar voren in een onderzoek van Hart van Nederland. En dat vertelde ik in een van mijn nieuwsoverzichtjes vanochtend. Nou, er kwamen wel wat berichten over binnen. Nemen jullie nu klakkeloos headlines over, zo schrijft Matthijs. En Christina vond het een nogal schokkend bericht. Behoeft wel enige toelichting, schreef ze. Komt dat nog? Ja, we hadden dit zo rond 7:15. Hè. Dan kijken we altijd eventjes op rond de kwartieren een beetje zo wat voor nieuwsberichten andere media hebben. Nou, dit was inderdaad van Hart van Nederland. En Hart van Nederland zegt dat ze een representatief onderzoek hebben gedaan onder 3371 leden van hun eigen onderzoekspanel. Daaruit kwamen dus deze cijfers. Volgens mij hebben wij wel allebei laten merken dat we hier minstens geschokt over waren. Dat was zeker zo. Ja, ik wist ook niet verbaasd. Dat het zo was. Ja, en ik kan me dus ook voorstellen dat ze dat thuis ook denken. Inderdaad, het is overigens zo dat de Hart van Nederland een podcast nu maakt over femicide, zoals het heet. En die was ook een beetje naar aanleiding van dat ze dat onderzoek hebben gedaan, inderdaad. Ja, wij vonden het ook inderdaad best wel schokkend. En mensen kunnen ook de website, zag ik ook, van Hart van Nederland ook daar meer over lezen. En dat is misschien wel een goed idee als je daar vragen over hebt. Ja, precies. Maar het was in ieder geval een opvallend genoeg bericht voor ons. Zeker. Om mee te nemen in dat overzicht. Precies. Dus niet van de NOS zelf het nieuws, maar van Hart van Nederland. Dat is gezegd. En volgens de Oekraïnse politie zijn er in de regio rondom Kharkov 25 martelkamers gevonden. Daar hadden we het ook veel over vanochtend in een berichtgeving en ook in een gesprek met David-Jan Godfra. Die regio was maandenlang bezet door Russische troepen, maar werd in september bevrijd. En David-Jan, die nu in Oekraïne is, die vertelde wat de autoriteiten daar hadden aangetroffen. En daar kwam nog een vraag over binnen van Jan. In welke plaatsen, zegt hij, zijn de martelkamers gevonden? Daar hebben we nog even gevraagd en aan David-Jan, geloof ik. Die zei het volgende. Ja, hij zegt, het is niet duidelijk in welke plaatsen die martelkamers zijn gevonden. De Oekraïense politie had het over de regio Kharkov. Die is heel groot. Specifieke plaatsen zijn niet genoemd. Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met onderzoek. Dat is ook zo. En het doet ook echt niet helemaal ter zake. In die zin, het gaat erom natuurlijk dat het gebeurd is en dat het gevonden is. En dat het in die regio is die dus bezet was door de Russen. Maar goed, fijn en goed ook dat daar vragen over zijn en dat erop gereageerd wordt. En vanochtend blikten we op het jaar 2023 vooruit met onze Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Hij doet sinds een half jaar nu verslag vanuit Indonesië. En toen hem gevraagd werd of hij het land al een beetje snapte, door jou dus, zei hij dit. Er is nog zoveel om te ontdekken. Los van het feit dat het ook gewoon een heel groot land is. Qua bevolking, tot 3 na grootste land van de wereld. Qua oppervlakte is het groter dan Amerika, groter dan Europa. Dus het is echt onmogelijk om te zeggen dat je Indonesië begint te snappen. Nou, daar keek Bob van op, niet van het laatste zinnetje, maar wel met plezier naar het interview met Mustafa geluisterd, zegt hij. Maar volgens mij zit er een kleine onjuistheid in. De grootte van Indonesië is iets meer dan 5 miljoen vierkante kilometer. En de oppervlakte van de VS is 9,98, dus bijna 10 miljoen vierkante kilometer. Bijna 2 keer zo groot, ja. Ja, en dat appt hij ons even fijntjes. Nou, ja, hebben we nog even voorgelegd aan Mustafa. Zegt het volgende. Ik had het er een tijdje geleden met Astrid over op de radio dat zij het wiskunde de wonden van ons twee was. En dit is maar weer het bewijs, want de luisteraar heeft gelijk. De oppervlakte van Indonesië is in totaal kleiner dan dat van de Verenigde Staten. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat als je Indonesië bovenop de Verenigde Staten ligt, het meest oostelijke en het meest westelijke puntje veel langer is dan Amerika. Dat de oppervlakte van de Verenigde Staten een stuk groter waren. Ja, dat komt omdat ik dus geen wiskundeknobbel heb. Excuses, mijn fout. Bij deze ook recht gezitten. Ja, precies. Dan weten we hoe die het bedoelde. Het is groot, Indonesië. 3 voor de dag. In het Nationaal Archief in Den Haag zijn vanaf vandaag zo'n 13.000 nieuwe archiefdozen in te zien die tot nu toe waren gesloten. Het gaat bijvoorbeeld om verslagen van de ministerraad van 25 jaar geleden. Maar er zitten ook stukken bij die 75 jaar lang geheim waren. De uitvaart van de Braziliaanse voetballegende Pelé is vandaag. De kist met daarin het lichaam wordt door de straten van de kustplaats Santos gereden. Die route loopt ook langs het huis van zijn 100-jarige moeder. Na de tocht wordt hij in besloten kring begraven. Net als veel Brazilianen is ook de Nederlander Regi Wakari, die in Santos woont, groot fan van de voetballer. Het was een levende legende. En nu is het gewoon een legende. Jong, oud. Ook Pelé was een voetballer van elke club. Het maakt niet uit voor welke club je was of bent. Iedereen hield en houdt van Pelé. En dag 2 van NPO Radio 1 luistert naar jou, waarin Roos Abelman het land intrekt om te horen wat mensen missen in het nieuws, waar zij vinden dat het meer over zou moeten gaan. 2 weken lang trekt Radio 1 langs alle provincies in Nederland. Roos, gisteren waren jullie in Gouda, Zuid-Holland dus. Waar zijn jullie vandaag? Astrid, goedemorgen. We zijn in Drenthe. Dat in het plaatsje Bijlen. Dat ligt, voor de mensen die het niet weten, tussen Assen en Hogeveen, naast Westerbork. En in Bijlen heb je midden in het centrum het gemeentehuis. En in dat gemeentehuis bevindt zich het Huus van de Tal. En daar hebben wij vandaag onze pop-up studio op gebouwd. Huus van de Tal, dan gaat het over Drents, de taal. Zeker. Het Huus zet zich in voor stimulering van het Drents. En daar gaan we het vandaag ook zeker over hebben. Ik heb hier een boekje gekregen, ook al van de mensen hier. Met 101 mooie Drentse woorden. Zo is een schort hier een schoet. Pak er maar even eentje bij. Parkeren doe je op de Dam. En even kijken of ik dit goed zeg. Je hebt nog een hoendervalk en een luibert. Dat zijn verschillende vogels. Welke dat precies zijn dan in het Nederlands, dat hoor ik later vandaag wel. En een stukje brood, bijvoorbeeld een plakje stoeten. Nou, dat is dus allemaal Drents. Gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Maar natuurlijk ook over de asielcrisis die hier speelt. De kloof tussen de Randstad en de provincie. Energiearmoede, de stikstofcrisis speelt hier ook. En natuurlijk de wolf. En ik zou zeggen tegen iedereen, kom vooral langs in het Huis van de Tal. Iedereen is vanaf nu welkom. Ja, want je bent de hele dag door weer te horen, hè? Zeker, we zijn de hele dag weer te horen. Volgende bijdrage in Spraakmakers. Rond 10:30 en daarna weer bij de Nieuwsbv. En zometeen na 9:30, Spraakmakers inderdaad. Want Guylaine de Plag zit gewoon in de studio naast mij. Zeker, heel dichtbij. En toch zo ver weg, Astrid. Nee, hoor. Wij beginnen zometeen natuurlijk in het eerste half uur met Stand.nl. De stelling is: het hoge aantal verkeersdoden vraagt om radicale maatregelen. Meer verkeersdoden dan de afgelopen jaren. En de vraag is aan onze luisteraars en aan deskundigen, ervaringsdeskundigen, wat zet nou echt zoden aan de dijken? Wat moet er wat u betreft gebeuren om de verkeersveiligheid groter te maken? Tot zometeen na 9:30. Daarvoor nog de hoofdpunten van het nieuws met Katrien. Heel fijne dinsdag.